الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس میں شامل رہیے. اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی جمعہ کے روز مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ شاہجرہ قصور پنجاب اطراف سیوتی مکی کابینہ کے عاشقان رسول قسمت مدنی چینل پر دیکھا جا رہا ہے، اور الحمدللہ یہ بزری ابی وین ہمارے ساتھ شریک ہیں. آپ سب کو مدنی مذاکرے میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی آیا نو، ماشاء اللہ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیت فرما لیجئے، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر شرکت کیجئے، اور انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد امیر سنت کی نہ صرف زیارت ہوگی بلکہ انشاءاللہ امیر سنت کے ساتھ عاشقان رسول جلوس غریب نواز کی سعادت بھی پائیں گے، پھر سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع ہوگا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اصلاح امت یعنی امت کی اصلاح کا درد اور امت کی اصلاح کی کوشش، یہ ایک عظیم نعمت ہے، اللہ جسے چاہتا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی کوشش. اور دعوت اسلامی کا یہ ایک مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جب اصلاح امت کی بات کی جائے گی تو اس کے مختلف سوچے مختلف انداز ذہنوں میں آتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی اصلاح ظلم کے بغیر نہیں ہو سکتی، چاہے اس کی اصلاح نہ ہو مگر میں اپنا دین برباد کر کے لوگوں کی اصلاح کے در پہ نہیں بنوں گا. یہ بڑا تاریخی آپ کا ارشاد ہے. یس، اٹس اے ہسٹوریکل ورڈنگ آف سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میں اپنا دین برباد کر کے لوگوں کی اصلاح کے در پہ نہیں بنوں گا. یہ ایک بہت زبردست عالم، بہت زبردست مفتی، بہت زبردست مجتہد، یعنی یہ آپ تو مجدد تھے، اسلام کے پہلے مجدد تھے، اور یہ اتنی اہم ترین بات ہے. اس کو اس سے سمجھیے کہ ارشاد پاک کا جو ایک خلاصہ جو بنے گا، کہ کسی کی اصلاح کی کوشش کے دوران خود کو گناہ میں پڑنے سے بچانا چاہیے. یہ سمجھیے کہ ایک موٹا حصول ذہن نشین کر لیں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو، آپ ایک کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں، وہ نمازی نہیں ہے، آپ بار بار بار بار بار بار اسے نماز کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا. آپ ایک نرمی سے نماز کی دعوت دیتے چلے جائیں، وہ نہ پڑھے، اب آپ اس کو نمازی بنانے کے لیے اس کی بلا اجازت شرعی دل آزاری کریں، اس کو ذلیل و رسوا کریں، اس کی غیبت کریں، اس کو تہمت لگائیں، اس طرح کی اور کوئی حرکت کریں گے تو اب آپ چاہتے اس کی اصلاح کرنا دیں، لیکن اب تو آپ خود ہی حرام اور گناہ کبیرہ کے کئی معاملات میں گرفتار ہو چکے. تو اصلاح کرنی چاہیے، مگر جب ہم اپنی اس معاملے میں غور کرتے ہیں اپنی طبیعتوں پر تو ہمیں خود اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں اصلاح کرنے نہیں آتے. تو کسی کی اصلاح کرنے کے لیے، کسی کو نیک بنانے کے لیے، کسی کو سنتوں کا پیکر بنانے کے لیے، کسی کو اسلام و دین و شریعت کا پابند بنانے کے لیے زبردست حکمت عملیاں درکار ہوتی ہیں. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا اس معاملے میں بڑا پیارا ارشاد ملتا ہے کہ آپ کے شہزادے حضرت سیدنا عبد الملک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ عرض کی، حضور میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے کئی ایسے کام موخر کر دیے، یعنی کہ تاخیر مطلب بعد میں کرنے پر آپ نے چھوڑ دیا، آئندہ کے لیے آپ نے اسے کئی کام موخر کر دیے جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ آپ کو ایک گھڑی کے لیے بھی حکومت ملی تو انہیں کر ڈالیں گے. میرا مشورہ ہے کہ چاہے نتائج کچھ بھی نکلیں آپ ان کاموں کو ہاتھوں ہاتھ کر ڈالیے. یہ مشورہ بڑا مخلصانہ تھا اور ایک اصلاحی امت کے درد میں بھی ڈوبا ہوا تھا. آپ نے اپنے بیٹے کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ارشاد فرمایا، بیٹا بات اصل میں یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی بات پر آمادہ کرنا میرے بس میں نہیں، جب تک میں اس کے ساتھ تھوڑی سی دنیا نہ ملا دوں. میں ان کے دلوں کو نرم کر کے اصلاح کرنا چاہتا ہوں، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ ایسے فتنے کھڑے ہو جائیں گے جنہیں دور کرنا میرے لیے ممکن نہ ہوگا. یہ دیکھیں کیسی، یعنی ان کی اصلاحی امت میں ان کی حکمت عملی دیکھیے. یہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور انہوں نے 30 منتھ کے مختصر سے وقت میں اپنی ریاست میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. ان کا مدنی انقلاب، ان کی تبدیلی کیا تھی؟ یہ ایسی تبدیلی لائے کہ ان کی رعایا میں عمل کا جذبہ بڑھا، ان کی رعایا متقی و پرہیزگار بنی، مطلب مزید ان میں تقوی، پرہیزگاری، نماز، عبادات، نفلی روزے، سچائی، دیانت اور یہ چیزیں ان میں اضافہ ہوا. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، لوگوں کی سوچوں کو بدلنا، لوگوں کی طبیعتوں کو بدل دینا، یہ بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. ان کے دور خلافت میں لوگوں کی مالی حالت ایسی ہو گئی کہ زکات دینے والے تو تھے مگر کوئی زکات لینے والا نہ تھا، یعنی مسلمان غنی ہو گئے تھے. یہ اکنامیکلی اور معاشی تبدیلی، اور ایک جس کو کہتے ہیں سوشل معاشرتی طور پر اور ایک فیسلٹیز کے طور پر، یعنی ان کے یہاں سے ضرورت مندوں کو قرضوں کا ملنا، اللہ اللہ، ساتھ ہی ساتھ غیر مسلموں کا مسلمان ہونا، ذمیوں کے احکام کی زبردست حفاظت، ساتھ ہی ساتھ مسافر خانے، لوگوں کے لیے طرح طرح کی سہولیات، یہ بننا، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، ناداروں کے لیے ایک الگ سے ان کی ایک سوشل ٹائپ کا مطلب پورا سسٹم ایکٹیویٹ ہوا، اکنامکلی ٹائپ کا پورا سسٹم ایکٹیویٹ ہوا، کرائم کو زبردست کنٹرول کیا، اپنے عہدے دار جو گورنر ہوتے تھے ان کی زبردست اصلاح فرمائی، کیونکہ انہوں نے ہی رعایا کو وہ کیا کہتے ہیں کہ سہولیات دینی تھی نا، انہوں نے رعایا کی خدمت کرنی تھی. رعایا کہتے جس کی رعایت کی جائے، ان کا کیئر کیا جائے، ان کی حفاظت کی جائے، ان کی نگہداشت کی جائے. حتیٰ کہ اگر کوئی غلط استعمال کرتا، یعنی کہ بیت المال کا غلط استعمال کرتا آپ کو پایا جاتا تو آپ بالکل اس کی سرزنش فرماتے، اس کی گرفت فرماتے، اس کی اصلاح فرماتے، اور خود اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچایا کرتے تھے. بیت المال جو کہ مسلمانوں کا مال کا جو جہاں جمع ہونا تھا اسے اپنی ذات پر خرچ کرنے سے بچا کرتے تھے. حتیٰ کہ وہ وف کا چراغ جس سے آپ امور خلافت جس کی روشنی میں سر انجام دیا کرتے تھے، جب آپ اپنے امور خلافت کے معاملات سے فارغ ہو کر اپنی ذاتی عبادات کی طرف آتے تو وہ چراغ کو بجھا دیتے تھے، کیونکہ اب معاملہ میری عبادت کا ہے، امور خلافت کا نہ رہا. کوئی آپ سے آ کر اگر امور خلافت پر گفتگو کرتا تو آپ اس کی بات سنتے، اور جب وہ آپ کی طبیعت اور آپ کے ذاتی معاملات پر خیر خبر لینے کے لیے کوشش کرتا تو آپ مطلب کہ وہ بیت المال سے جو مسلمانوں کے مال سے جو چیز بنی تھی اس سے جو چراغ ہوتا تھا وہ بجھا دیتے تھے، اور اپنے ذاتی چراغ سے آپ اس معاملات کو کرتے تھے، کیونکہ یہاں ایک پرسنل چیز آ گئی تھی. تو یہ خود اپنی ذات پر آپ نے اپنے جب آپ کو خلافت ملی تو آپ نے اپنی چیزیں اپنی جائیدادیں بیت المال میں جمع کروائیں، اپنے گھر والوں کی چیزیں بیت المال میں جمع کروائیں، اور اس انداز سے اپنے بچوں کی پرورش کی کہ آپ کے بیٹے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ایک واقعہ سنایا، آپ کے بیٹے خود ان معاملات میں آپ کے زبردست مشیر تھے، آپ کا ساتھ دیتے تھے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کرتے کہ یا اللہ تو نے مجھے سب عظیم بیٹا اور عظیم اولاد عطا کی ہے. اس طرح اپنی اولاد کی تربیت کرتے تھے. آپ کی بیٹی نے ایک دفعہ ایک پتھر بھیجا، یوں سمجھے کہ خوبصورت سا، کہ مجھے اس طرح کا چاہیے، جیسے کہ نگینہ ٹائپ کا جو ہوتا ہے، کہ اگر ایسا ایک اور مل جائے تو میں اپنے کان میں سجا لوں. تو آپ نے اس کے بدلے دو انگارے بھیجے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انگاروں میں تم جلا دی جاؤ. تو یہ مطلب کہ تربیت فرمائے اپنی اولاد کی. اللہ کریم ہم سب کو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مبارک انداز زندگی کو اختیار کرنے اور اصلاح امت کے اس عظیم انداز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں ہمیں اپنی ذات میں بھی دیانت، شرافت اور ایمانداری جیسی نعمت عطا فرمائے. ماشاءاللہ امیل سنت کی زیارت ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ دراز فرمائے. اور ابھی انشاءاللہ جلوس غریب نواز بھی ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی جاری ہوگا اللہ کی رحمت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیری ذات خواجہ معین دی، تیری ذات خواجہ معین دی، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری ذات خواجہ معین دی، تیری ذات خواجہ معین دی، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجہ، تیری شان خواجہ خواجہ، تیری شان خواجہ خواجہ، تیری شان خواجہ خواجہ، تجھ بے قصوں کا خیال ہے، تجھ بے قصوں کا خیال ہے، یاد بھی ملتی بے گمائے بڑے رفیع کا ہے آستا، یاد بھی ملتی ہے بے گمائے بڑے رفیع کا ہے آستا، سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یا سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یا سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ در غریب نواز ہے، یہ در غریب نواز ہے، میرا بھی کیڑا بس سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرا بگڑا بات سوار دو، میرا بگڑا بات سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرا بگڑا بات سوار دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے خواجہ، ایک نگاہ کی بات ہے تیری، ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری، ایک نگاہ کی بات ہے تیری، ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا بگڑا باس سوار دو، میرا بگڑا باس سوار دو، میرا بگڑا باس سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرا بگڑا باس سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ خواجہ، ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، یہاں بھیک ملتی ہے بے گواہ بڑے سخی کا ہے آستا، یہاں بھیک ملتی ہے بے گواہ، بھیک ملتی ہے بے گواہ بڑے سخی کا ہے آستا، سب کی بھرتی ہے جھولیاں، سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ درے غریب نواز ہے، یہ درے غریب نواز ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، تیری ذات خواجہ معین دی، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری ذات خواجہ معین دی، تیری ذات خواجہ معین دی، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خادگا، تیری شان خواجہ خادگا، تیری شان خواجہ خادگا، تیری شان خواجہ خادگا، تجھے بے قصوں کا خیال ہے، تجھے بے قصوں کا قبلہِ عارفاں خواجہِ خواجگاں ہیں کسے بے کساں اے شہِ صالحاں ہم پہ ہوں مہرباں خواجہِ خواجگاں ہیں کسے بے کساں خواجہِ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا خواجہِ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا خواجہِ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا خواجہِ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا قبلہِ عارفاں سیدِ زاہداں مرشدِ ناقصاں رہبرِ کاملاں ہادیِ گمراہاں مصلحِ عاصیاں حامیِ بے بساں ہیں کسے بے کساں خواجہِ خواجگاں اے شہِ صالحاں ہم پہ ہو مہرباں ہم پہ ہو مہرباں خواجہِ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا کرسی ڈالی تیری طرف سے شہِ جیلا کے حضور کرسی ڈالی تیری طرف سے شہِ جیلا کے حضور کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر خواجہ جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہا تیرا اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا آ جائے خواجگاں غریب نوا قبلائے عارفاں سید زاہدہ زینت عارفاں مرشد ناقصا رہبر کاملا ہادی گمراہ مصلح آسیا حامی بے بسا ہے کسے بے کسا اے شہ صالحا ہم پہ ہو مہربان یا خواجہ اجمیر بلا لو یا خواجہ اجمیر بلا لو یا خواجہ اجمیر بلا لو یا خواجہ اجمیر بلا لو آ جاتا ہے جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے او میں نے بھی دامن ہے بسارا میں نے بھی دامن ہے بسارا یا خواجہ اجمیر بلا لو یا خواجہ اجمیر بلا لو یا خواجہ اجمیر بلا لو یا خواجہ اجمیر بلا لو یا خواجہ اجمیر بلا لو یا خواجہ اجمیر بلا لو یا خواجہ اجمیر بلا لو مجھ کو عشق رسول عطا ہو مجھ کو عشق رسول عطا ہو خواجہ کرم سے بنا دو خواجہ نظر کرم سے بنا دو شاہ مدینہ کا دیوانہ شاہ مدینہ کا دیوانہ یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی صدقہ سلطان کونین کا صدقہ مولا علی حسنین کا صدقہ مولا علی حسنین کا صدقہ صدقہ خاتون جنت کا صدقہ خاتون جنت کا یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ جا پیا قدموں میں بولا جا پیا جا پیا اور جلوہ بھی دکھا جا پیا جا پیا چھولیاں بھر بھر کے لے جا تیرے منگتے رات دن ہرا پا جا پیا ہو میری امید کا گلشن ہرا پا جا پیا اپنے قدموں میں بلا جا پیا جا پیا بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرے ہوئے کتے کے پاس سے گزرے. آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ آپ کے حواری بھی تھے. حواریوں نے کہا یہ کتا کس قدر بدبودار ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے دانت کتنے سفید ہیں. حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے یہ حکایت نقل کرنے کے بعد آگے تحریر کیا ہے. گویا آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کتے کی غیبت سے بھی منع فرما دیا اور ان کو خبردار کیا کہ اللہ عزوجل کے کسی بھی مخلوق کا تذکرہ ہمیشہ اچھا کرنا چاہیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. در پہ سر جھکا ہوتا اذن پا کے پھر بڑھتا آہ پا ادب رہتی دل خجل خجل جاتا. صلو علی الحبیب. انشاءاللہ آج کے مدنی مذاکرے میں امیل سنت کا ایک بہت ہی پیارا منفرد انداز آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو پہلے دکھاتے ہیں. غور سے دیکھیے گا. آ جائیے اسکرین پر. آ جائیے آ جائیے. انشاءاللہ آج رات مدنی مذاکرے میں 11:30 امیل سنت کا منفرد انداز, اس میں کیا ہوگا وہ انشاءاللہ رات 11:30 دکھائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. زبان سے کہہ لیں یہی تو دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملے گا. اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں, ایک سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے. جب مسجد سے خارج ہوں گے تو اعتکاف جاتا رہے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سہری افطار آب زمزم شریف پینا نیاز کھانا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب ثواب کے لیے کر سکتے ہیں, کھانے پینے کے لیے نہیں. ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیں, پھر کچھ ذکر و درود کر لیں, مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اب چاہیں گے تو مسجد میں کھانے پینے کی شرعاً اجازت ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. آج 1439 ہجری کے ماہ رجب المرجب کی 5ویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں مسلسل مدنی مذاکروں کی ترکیب ہے. کل انشاءاللہ چھٹی شریف ہے, بڑی رات ہے غریب نواز کی. کل بھی مدنی مذاکرہ ہے, کل انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ خواجہ غریب نواز کا لنگر بھی مدنی مذاکرے کے بعد حاضرین کو پیش کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اوبی وین کے ذریعے اطراف سیوتی مکی کابینہ سہجرا قصور پنجاب بھی ہمارے ساتھ شامل ہے. ماشاءاللہ جی آیا نو. آپ سب 23, 24, 25 مارچ کے مدنی قافلے کی بالکل یعنی کہ بھرپور تیاری رکھیں. کاش ان میں ایسے بھی عاشقان خواجہ ہوں کہ جو بالکل تیار ہو کر سامان قافلہ لے کر پہنچے ہوں کہ بس ہم آئے مدنی قافلے میں, یہاں سے مدنی مذاکرے کے بعد مدنی قافلے کے مطابق ہی وقت گزارنا ہے 3 دن کا انشاءاللہ. کیونکہ مدنی قافلہ 23 مارچ تو اب وہ شروع ہونے والی ہے, 12 بجے شروع ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے وہ آئیے ہم بھی مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم بارک لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلوا على الحبيب. کل مدنی مذاکرے میں اسلامی بہنوں کے پلاسٹک والے ناخن لگانے کے حوالے سے سوال ہوا تھا اور اس کا جواب بھی دیا گیا تھا. اسی پر ایک آج سوال یوں آیا ہے کہ اسلامی بہن پلاسٹک کے لیے ناخن لگا سکتی ہیں؟ اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ نہیں لگا سکتی. یہ پہلے مدنی مذاکرے میں انہوں نے سنا ہوگا, یعنی مدنی مذاکرے میں امیر سنت سے سوال ہوا تھا کہ کیا اسلامی بہنیں پلاسٹک کے لمبے ناخن لگا سکتی ہیں؟ اس کے جواب میں فرمایا تھا نہیں لگا سکتی. کل مدنی مذاکرے میں سنا ہے کہ پلاسٹک کے ناخن جائز ہیں. اگر کسی نے پہلے والا سنا ہو اور دوسروں کو بھی منع بتایا ہو کہ نہیں لگا سکتی تو کیا اس کا ازالہ کرنا ہوگا؟ مجھے تو یاد نہیں کہ میں جائز کا ہو ناجائز. تو سننے والے کو ناجائز کا ہو, غلط فہمی ہو سکتی ہے یا خدا بہتر جانے, مجھے یاد کچھ بھی نہیں. اگر میں نے کہا ہے تو میں رجوع کر لیتا ہوں کہ پلاسٹک کے ناخن عورتوں کو لگانا جائز ہے, لیکن میں نے مشورہ ضرور دیا تھا. اس کو اگر ناجائز کا نام دے دیا ہو تو کچھ نہیں کہہ سکتے. کل بھی میں نے مشورہ دیا تھا کہ نہ لگائیں, جائز ہیں مگر اس لیے نہ لگائیں کہ یہ ناخون گھر ہے کہ ان کو عورتوں کی فیشن ہے, عورتوں کا فیشن ہے کہ یہ بڑے ناخون رکھتی ہیں. 40 دن یا اس سے 40 دن سے زائد گناہ ہے ناخون بڑھانا, بغل کے بال بڑھانا, اس طرح جو ممنوع بال ہیں جو بھی سمجھتے ہیں, تو یہ بال 40 دن کے اندر اندر کاٹنے ہوتے ہیں ناخن بھی, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ تو رکھے گی بڑے ناخن, تو دیکھنے والوں کو سب کو اس کی شناخت نہیں ہوگی کہ یہ نقلی ہے. اگر یہ بالکل ہی نقلی جیسا ہی ہو تو کوئی پہنے گا نہیں اس کو. ان لوگوں نے حتی الامکان بالکل اوریجنل کی طرح بنایا ہوگا, میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. تو اوریجنل کی طرح بنایا ہوگا, بڑے بڑے ناخن ہوں گے, یہ میرا قیاس ہے, ورنہ چھوٹے بنانے کی ضرورت نہیں, وہ تو انگلیوں میں پہلے ہی موجود ہوتے ہیں. تو اس طرح کوئی بدگمانی کرے گی اسلامی بہن کہ یہ بڑے ہیں, پھر انفرادی کوشش کرے گی کہ اس کو کاٹنا چاہیے, تو آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی یہ نقدی ہے. پھر دوسری ملے گی تو وہ مدری ماحول میں وہ انفرادی کوشش کرے گی, جتنے بڑے ناخن تو ناجائز نہیں ہے, پھر آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی. یا اگر کوئی بولے گی نہیں اور دل میں بدگمانی کرے گی کہ یہ دیکھو اتنے بڑے ناخن بڑھا کر رکھا ہے, تو اس میں پڑھنے کے بجائے اس کو لگا ہی نہیں, یہ مشورہ میں نے دیا تھا, ناجائز نہیں کہا تھا. کل کی بات, کل مفتی صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ, تو اس طرح کا مسئلہ ہوا تھا, تو میں یوں بے سوچے سمجھے بولنے سے کتراتا ہوں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا, بول دیتا ہوں کہ بھائی مفتی صاحب نہیں ہے, دارالافتاء اہل سنت کی سیٹ خالی ہے. اب نکل گیا ہو تو مجھے یاد نہیں ہے, کسی کو یاد ہے بھائی؟ میں نے ناجائز, کسی کو یاد نہیں ہے. ہاں یہ غلط فہمی ہوئی ہے, ہمارے دیگر استعمال بھائی جو ریگولر ہوتے ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ ہوا نہیں ہے, جس کو ناجائز میں نے کہا ہو. لفظ ناجائز کا انہوں نے جو سوال میں ناجائز ناجائز کہا تھا, تو اب کون سا درست ہے؟ اور اسلامی بہن سننے والی نے دوسروں کو بتا دیا ہو تو اب یہ کیا کرے؟ تو دوسروں کو بتا دیا ہے ناجائز تو ازالہ تو کرنا ہی پڑے گا جس نے ناجائز بتایا, کیونکہ چلو بالفرض محل میں نے کہہ بھی دیا تھا تو میں نے رجوع کر لیا کہ وہ غلط تھا, کل جو بیان ہوا وہ صحیح تھا, آج کیا وہ بھی صحیح ہے کہ ناجائز نہیں ہے. تو آپ جن جن کو آپ نے بتایا ان کو آپ بتا دیں کہ وہ ناجائز نہیں ہے, جائز ہے. اور یہ کہیں تو میں داؤ پہ نہیں لگوں گا کہ شاید میری غلط فہمی ہوئی تھی, یوں کہہ دیں, اس لیے کہ کنفرم ابھی نہیں ہے کہ میں نے ناجائز کہا تھا, اور اسلام بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ ناجائز نہیں کہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض وقت یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے بندہ دوسرے کا کندھا استعمال کر لیتا ہے, انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا, ان کو بیچاری کو ہو سکتا غلط فہمی ہو گئی ہو. ہاں مشورے کو بھی یہ کوئی بھروسہ نہیں ہے, میں نے جو مشورہ دیا ہے کل اس کو بھی کوئی سمجھے کہ ہے تو ناجائز. اچھا آپ یا ادھورا سناؤ, بتی چلی گئی ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں ایک اور سوال جو ذہن میں ہے, اللہ کریم آپ کے درجے بلند کرے, آپ کو اور برکت عطا فرما. اب آپ کا مشورہ بھی تو پھر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے. اب کوئی مساغتوں پر اسلامی بہن لگاتی ہے کہ چلے مشورہ تھا, ناجائز تو نہیں ہے, جائز ہی ہے, تو اب جو دوسری اسلامی بہنیں جب اس کو دیکھیں تو اس کو اب کیسے ان کو سمجھانا چاہیے کہ اب یہ مرشد کی میرا مشورہ دہرائیں گی کیا کہلائے گی؟ ناجائز حرام کا بھی نکل جائے تو بھروسہ نہیں ہے, یا وہ اب اس کو کیا کہا جائے گا کہ اب یہ بھی جب تک وہ پوچھے نہیں اس کو چھیڑا نہ جائے, پوچھے تو بولے ہے تو جائز, الیاس نے کہا تھا نہ لگاؤ تو اچھا ہے, اتنا کیا زیادہ چونکہ چناتے کریں گی تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے, لڑائی ہو جائے گی آپس میں ان کی, یہ بھی امکان رہے گا. بابا جی رہنمائی فرمائیے کہ جس طرح یہ ایک سوال سامنے آیا تو مدنی مذاکرہ سننے کے بعد آگے جب پہنچانا ہے تو کتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہاں جائز بتایا گیا ناجائز بتایا گیا مشورہ دیا گیا ہے؟ بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. ایک بار مجھے کسی نے کہا, بہت پہلے شاید دعوت اسلام شروع ہوئی تھی یا نہیں, تو مجھے کہا اس نے کہ اپنے آئینے میں آئینے کے سامنے نماز پڑھنا ناجائز, مکرو تحریم ہی کہا تھا, یہ ناجائز اور گناہ ہوتا ہے. میں نے کہا تھا بھائی میں نے کب کہا تھا؟ بولا پر کہا تھا. میں نے کہا میں تو مجھے تو پتا ہے کہ مکرو تحریم ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے کسی کو بتایا تو نہیں ہے؟ ہاں بولا میں تو بتاتا ہوں. ارے میں نے کہا یار مجھے داؤ پہ لگا دیا, میں نے کب کہا ناجائز آئینے کے سامنے نماز پڑھنے سے نماز ناجائز نہیں ہے, یہ الگ بات ہے, دھیان بٹتا ہے, خشوع کے خلاف ہے, بچنا چاہیے. تو وہ یہ بات ہوگا بچنا چاہیے ان الفاظ کو, ہرگز یہ کام مت کرو, منع ہے, نہ کیا جائے, ان الفاظ میں لوگ اپنے طور پر ناجائز بول دیتے ہیں, تو ان کے معانی ناجائز نہیں ہوتے. منع, منع تو بہت جامع لفظ ہے, کفر بھی منع ہے, اور جو ناپسندیدہ کام ہوتا جائز ہے وہ بھی منع ہوتا ہے. اسی طرح ممنوع کا لفظ, تو اس لیے مطلب اپنے طور پر الفاظ تبدیل نہ کیے جائیں, جو سنے اگر حافظہ اچھا ہے یا کتاب میں جو لکھا ہوا وہ رٹا ہوا ہے وہی بتایا جائے, کیونکہ اپنے الفاظ بدلنے سے بعض اوقات معانی تبدیل ہو جاتے ہیں, تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. یہ تھوڑا نازک معاملہ ہے مسائل بتانا, تو اس لیے مسائل کو پوچھے نا تو دار افتاء اہل سنت کو رہنمائی کا موقع دیا جائے, یہ مدنی التجا ہے. نمبر فون اپنے پاس رکھیں, آپ نمبر دے دیں کہ یہ آپ معلوم کر لیں. اب داڑھی ہو, امامہ ہو, اور تھوڑا یوں بدن بھی بھاری بھرکم شخصیت ہو, اس کو بھائی مسئلہ پوچھے, اب وہ کیسے بولے کہ مجھے نہیں آتا, ہے نا, یہ بڑی ہمت کی بات ہے, لیکن یہ ہمت کرنی ہی پڑے گی, ورنہ آخرت میں یہاں کی ہمت جو ہے نا بولنے کی جرأت یہ مہنگی پڑ سکتی ہے. بھلے آپ کو کوئی بولے گا آپ اتنے بڑے مولانا ہو کر مسئلہ نہیں جانتے, تو بولے میں علم کے لحاظ سے بڑا نہیں ہوں, بدن کے لحاظ سے بڑا ہوں, دعا کرو کہ علم کے لحاظ سے بڑا ہو جاؤں. الفرب خامہ کا مرد معقول. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ پتا چلا تھا مہروی کابینات کی آج آمد ہونی تھی. ارے واہ بھائی, تو سارے یہی بھرے ہوئے کیا؟ اللہ اکبر. تیرہ سو کا پتا چلا تھا, وہ کوئی ٹرین وغیرہ آئی تھی, آنی ہوگی ایکسپریس, خصوصی ایکسپریس کوئی آنی تھی, نام تو بھول گیا ہم اس کا. چلو انشاءاللہ لکھا ہوا ملے گا تو عرض کر دوں گا. جامعات المدینہ بھی آئے ہوں گے شاید. ہاں ماشاء اللہ بھائی, ہو جامعات المدینہ بھی اہتمام کے ساتھ آئے ہوئے پلے کارڈ اٹھا کر, ماشاء اللہ. مرحبا جی آیا نو, سب کو ویلکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا بیوی کی قبر میں شوہر کو دفن کر سکتے ہیں جبکہ شوہر کا انتقال کیا بیوی کی قبر میں شوہر کو دفن یعنی دونوں ساتھ دفن ہو؟ نہیں, جبکہ شوہر کا انتقال پانچ سال بعد ہوا ہو. قبر کھود کر, توبہ استغفر اللہ, حرام. اس طرح قبر کھودنا جو ہے بلا اجازت شرعی, بلکہ بارشوں میں قبریں دھنس جاتی ہیں یا کچھ ہو جاتا تو ایک دم کھول دیتے ہیں. علماء سے رہنمائی لیے بغیر ہرگز قبر کی مٹی کو بھی نہ ہٹائیں. ایک مبالغہ کر رہا ہوں کہ ذرہ بھی نہ ہٹائیں آپ بالکل, یعنی کہ اس کو جوں کا تو چھوڑیں. پہلے دار الافتاء اہل سنت ماشاءاللہ فون نمبر عام ہے اس کے, اب اتنا مشکل نہیں ہے معلومات کرنا. دار الافتاء اہل سنت سے کسی بھی عاشق رسول مفتی سے آپ رجوع کریں, کسی مسجد کے مولانا کو نہیں پوچھیں. ہر امام مفتی نہیں ہوتا, عالم بھی نہیں ہوتا, تو اس لیے مفتی اسلام جو ہوگا نا وہ رہنمائی کرے گا کہ بات بات میں جو قبریں کھود ڈالتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. تو اس طرح بیوی میں ویسے بھی یوں ایک قبر میں جو اجتماعی قبر جو بنتی ہے یہ خاص موقعوں پر بنائی جاتی ہے, ہر وقت ایک گڑا کھود کے سب کو دفن کرنا یہ بھی مطلب یعنی کہ منع ہے. اس کا ہے مسئلہ, اس کے لکھے باہر شریعت میں دیکھ لیتے ہیں جو جزئیات, مگر یہ جو صورت ہے نا کہ بیوی فوت ہو گئی یا پانچ سال کے بعد یا پانچ دن کے بعد شوہر فوت ہو گیا, اب اسی قبر کو کھول کر دوبارہ اس میں ڈالنا, اس کی تو بالکل بھی تو اجازت نہیں ہے, اس کی تو شرعاً بالکل حرام ہے قبر کھودنا. صلی اللہ تعالی علی محمد. اجمیر شریف کے عاشقان رسول ابھی نظر آئے تھے اجمیر شریف, کل تو انشاءاللہ اجمیر ہونا ہے, جلدی جلدی آ جانا. یہ بڑی تعداد میں اسلام بھائی محسوس ہو رہا ہے کہ اجمیر شریف پہنچے ہیں, سبحان اللہ, اور ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے اور کل شاید اور پہنچیں گے. یہ ارشاد فرمائیے کہ ماشاءاللہ بڑی تعداد غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عاشقوں کی اجمیر شریف مزار شریف پر پہنچتی ہے, اب ان عاشقان رسول کو جو مدعوت اسلامی کے مبلغین محبین ہیں، انہیں وہاں پر کس انداز پر وقت گزارنا چاہیے؟ جو باقاعدہ ذمہ داروں کے ساتھ جاتے ہوں گے نا، جو مدنی قافلے کے انداز پر، تو ان کو تو مدنی انعامات کے مطابق جدول دیا جاتا ہے، اور اس جدول کے مطابق ان کو وقت گزارنا ہے، تاکہ سارا وقت ان کا نیکیوں میں گزرے گا، ورنہ یہ خالی زیارت کے لیے جائیں گے تو بازار میں گھومتے ہوں گے، ادھر گئے ادھر گئے، اور مطلب حاضری بھی دی، تو اس طرح وہ فائدہ نہیں ہوگا جو مدنی قافلے کے جدول کے مطابق وقت گزارنے سے فائدہ ہوگا. یہ اپنے بہار شریعت پیج نمبر 864 جلد پہلی، بہار شریعت جلد اول، اس جلد میں بھی اب نہیں سمجھتے، جلد میں سے کھال کو بھی بولتے ہیں، انگلش والیم میں سمجھیں، والیم والیم بھی عام نہیں ہے، بہار شریعت جلد یعنی والیم نمبر 4 پیج نمبر 846 یعنی 846، مسئلہ نمبر 24 25، ایک قبر میں ایک سے زیادہ بلا ضرورت دفن کرنا جائز نہیں، ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں، مگر دو میتوں کے درمیان مٹی وغیرہ سے آڑ کر دیں، اور کون آڑ کر دیں، تو یہ اپنے، اور وہ صورت تو حرام ہے جو پہلے دفن ہو گئی بیوی، اب کچھ دن یا کچھ ماہ اور کچھ سال کے بعد شوہر کا انتقال ہوا، تو قبر کو اس کے لیے کھودنا، تو وہ قبر کو کھودنا پھر وہ حرام، کہ یہ ضرورت ایسی نہیں ہے جس کے لیے قبر کھودنے کی اجازت ملے، اور ویسے بھی لا ضرورت ایک قبر میں ایک سے زیادہ کو دفن کرنا جائز نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے مرحوم گرانے شورا آپ کے پیارے حاجی مشتاق انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک درود پاک میں یہ پڑھتے تھے، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. صاحب المعراج اس کے کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ، صاحب معراج معنی معراج والے، اب پڑھا اس میں صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، تو دراصل یہ درود تاج کے الفاظ ہے، درود تاج بہت مشہور درود پاک ہے جو عام طور پہ ہر پنج سورے میں ہوتا ہے، مدنی پنج سورے میں بھی موجود، اس کے فضائل بھی موجود درود تاج کے مدنی پنج سورے میں، یہ بہت بہترین درود تاج ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور اسی درود تاج میں یہ الفاظ ہیں، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، تاج و معراج والے، براق و بلندی والے، اور اس سے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات مراد ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے مراد ہے، یعنی ان کی شان میں یہ. اور یہ انبیاء کرام پر جو پہلے کتابیں اور صحیفے یعنی پیپرز اتارے گئے، تو ان میں یہ القاب موجود ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پہلے ہم جب میں جو لڑک پن تھا داؤد اسلامی کے پہلے، تو ختموں وغیرہ میں جانے کا موقع ملتا تھا، ذکر کی محفلیں، ختم، تو عام طور پہ اس میں درود تاج ہم لوگ پڑھتے تھے، کوئی بھی ایک پڑھتا تھا درود تاج، تو ایک ہے اس کے پڑھنے میں بھی لطف ہے، بہت اچھے پیارے پیارے القابات اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیان ہوئے ہیں. اب پتہ نہیں یہ پڑھنے کا رواج ہے یا میرا خیال اب تو شاید ختم ہو گیا ہوگا. ہم لوگ جو پڑھتے تھے ہم سب اپنے اپنے الگ الگ مصروفیات ہو گئی، تو شاید اس وجہ سے اللہ بہتر جانے. پہلے پڑھتے تھے اور کئی ایک کو زبانی یاد ہوتا تھا، درود تاج بہت سو کو یاد ہوتا تھا. اب تو شاید ہوگا کسی کو یاد، یہ ہزاروں ہے کسی کو درود تاج یاد؟ ہاں الحمدللہ کچھ یاد یہاں اٹھے ہیں ماشاءاللہ. حاضرین میں ایک نے پیچھے سے آواز دی ماشاءاللہ، کچھ نے جواب لبیک لبیک کرے ان کو یاد ہے. اب یہ کہ کون کون یاد کرے گا، اس میں کچھ ہے ترکیب کون کون یاد کرے گا؟ اچھا زبانی یاد کریں گے. اللہ آپ سب کو برکت دے. یا اللہ جو درود تاج زبانی یاد کر لے ان کو صاحب تاج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور مجھے بھی ان میں شامل کر لے ماشاءاللہ. بہت پیارا درود شریف ہے. کون سا درود شریف ایسا جو پیارا نہیں ہے؟ الحمدللہ 176 پر یہ درود تاج ہے. پڑھوں میں وہ پڑھے میرا جی چاہ رہا تھا بولے، اب کوئی بولتا نہیں میں کیا کروں، اب میں خود ہی بول پڑا. مزہ آتا ہے درود تاج، بہت پیارا درود شریف ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف المرى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرش يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. اس کے فضائل سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ پیج مندری منصورہ کے پیج نمبر 176 پر ہے، اور اس کے فضائل 175 سے شروع ہوتے ہیں، ان میں سے بعض بیان کرتا ہوں. سحر و آسیب جن و شیطان یعنی جادو ہو گیا ہو، جن تنگ کرتا ہو، شیطان تو تنگ کرتا ہی ہے، تو ان کو دور کرنے کے لیے دفاع کرنے کے لیے اور چیچک کے لیے، چیچک ایک بیماری ہے انگلش تو پتہ نہیں مشہور ہی ہے یہ چیچک، ماتا بھی بولتے ہیں اس کو، چیچک کے لیے 11 بار پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کسی کو جن چڑھ گیا، جادو ہو گیا، تو 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، ایک آدھ منٹ، ڈیڑھ منٹ لگا ہوگا، 2 منٹ لگ جائیں گے. دل کی صفائی کے لیے ہر روز بعد نماز فجر 60 بار اور بعد نماز عصر 3 بار اور بعد نماز عشاء 3 بار پڑھا کرے. دشمنوں، ظالموں، حسدوں اور حکیموں کے شر سے بچنے کے لیے اور غم و غربت دور ہونے کے لیے 40 راتیں مسلسل بعد نماز عشاء 41 یعنی 41 بار پڑھے. روزی میں برکت کے لیے 7 بار بعد نماز فجر ہمیشہ پڑھا کرے. جس کو اولاد نہ ہوتی ہو، 21 چھواروں پر 7 بار دم کر کے ایک ایک چھوارا روز کھلایا جائے، اور بعد حیض طہور یعنی پاکی کے دنوں میں ملاقات کرے اس سے، میاں بیوی ملاقات کریں، بفضل خدا نیک فرزند پیدا ہو انشاءاللہ. وغیرہ وغیرہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، قرآن پاک میں بعض آیتیں ایسی ہیں جن سے علم غیب کے متعلق ثبوت ملتا ہے، یہ قرآن مجید میں چیچک کوئی بتا رہے، چکن پوکس بھی کہتے ہیں، چکن پوکس نام تو سنا ہے، مگر وہ چیچک کے داغ نہیں جاتے، یہ دیکھا ہے. چکن پوکس بچوں کو ہوتا ہے تو ان کے داغ چلے جاتے ہیں. چکن پوکس کو ہم میمڑی میں اچھمڑا بولتے ہیں، اچھمڑا، اور چیچک کو سیری، میں اس کو سیری نکلی ہے، سیری یا اوری، اب میں بھی اب یہ الفاظ اتنے مستعمل نہیں ہو رہے، یا اس کو اوری نکلی ہے شاید، اوری، تو اوری کے داغ نہیں جاتے، یہ زندگی بھر رہتے ہیں. یہ آپ نے دیکھے ہوں گے کسی کا چہرہ داغدار ہوتا ہے، اب خدا جانے سے دوائیں نکلی ہوں کہ وہ داغ اب نہ رہتے ہوں تو پتہ نہیں مجھے. چکن پوکس کے داغ تو بچوں کو ایک بار تو ہوتا ہے سنا ہے، اور ان کے داغ نہیں بنتے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کوئی ڈاکٹر سن رہے ہوں گے تو انشاءاللہ معلومات دیں گے، ہم اس کو بیان کر دیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ جلوس غریب نواز میں لگائے جانے والے نعروں کے معنی کیا کیا ہیں؟ ابھی عرض کرتے ہیں نعرے نکالنے پہلے، پہلا نعرہ ہے خواجہ خواجگاں، غریب نواز غریب نواز، خواجہ خواجگاں کون ہے؟ تو غریب نواز غریب نواز، یہ تو یعنی خواجوں کے بھی خواجہ خواجگان، یہ جمع ہے، فارسی کی ترکیب کی جمع ہے، اس میں بیان کی گئی ہے ان نعروں میں. دوسرا قبلہ عارفاں، یہ عارف کی فارسی جمع، عارف مانے اللہ کو پہچاننے والا، تو جو اللہ کو پہچاننے والے نے عارفین ہیں، ہمارے یہاں عارف جو ہوتا ہے خود کو بھی نہیں پہچانتا لیکن نام اس کا عارف ہوتا ہے، عارف کے لفظی معنی پہچاننے والا، لیکن یوں ویسے عارف اللہ کو پہچاننے والے کو وہ اصطلاحاً بولتے ہیں، عارف باللہ بھی بولتے ہیں. تو قبلہ عارفاں یعنی عارفوں کے بھی مطلب یہ کہ یہ معظم ہے، قبلہ یہ تعظیم کا لفظ ہے، اس کی طرف رخ بھی کیا جاتا ہے، مائل کیا مائل ہوتے ہیں لوگ، تو یہ عارفوں کا بھی قبلہ و کعبہ ہے، یہاں نماز کا قبلہ اور کعبہ مراد نہیں ہے، تو یہ اس میں کنفیوز نہ ہو. بڑے بوڑھوں کو بدلتے ہیں، حضرت قبلہ ذرا توجہ فرمائیے، قبلہ و کعبہ کیسے ہیں آپ؟ تو یہ اردو میں یہ محاورے ہیں، مطلب تو کوئی حرج نہیں، کوئی توہین وغیرہ نہیں ہے کعبے کی، معاذ اللہ. اور یہاں بھی جو معنی میں لیے تو اچھے معنی میں لیا قبلہ، برے معنی میں تو یہ بھی نہیں ہے. سید زاہدہ، زاہد یہ دنیا سے جو بے رغبت ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں. تو زاہدہ سید سے مراد یا آلے رسول نہیں ہے, سید کے معنی سردار, یعنی جو لوگ دنیا سے بے رغبت ہیں, یہ بھی نیک بندے ہوتے ہیں دنیا سے بے رغبت, جو دنیا سے دور رہتے ہیں, دولت سے مال سے ان کو دلچسپی نہیں ہوتی, تو ان کے بھی یہ سردار ہیں, زاہدین کے بھی, زاہداں کے بھی. زاہدین یہ عربی جمع میں آ جائے گا. زینت عارفاں, یعنی جو اللہ کو جاننے والے ان کی زینت, یعنی کہ زینت مانے ان کی رونق, سجاوٹ, مرشد ناقصاں, ناقص کی جمع, ناقص ناقصاں جمع, ناقص مانے جن جو پورے نہ ہو, ادھورے ادھورے, جیسے ہم لوگ ادھورے ادھورے ہی ہیں, ہم میں پورا کون ہے, یعنی عمل کے لحاظ سے ادھورے ادھورے, تو ایسوں کے یہ مرشد ہیں. مرشد مانے ہدایت دینے والا, تو یہ پیر مرشد, تو ناقصوں کے پیر ہیں یہ. رہبر کاملہ, اور جو کامل ہیں ان کے بھی یہ رہبر ہیں, نہیں ان کو بھی راستے دکھاتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں. ہادی گمراہ, جو گمراہ ہوتے ہیں, راستہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو یہ ہدایت دینے والے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ہمارے غریب نواز نے 90 لاکھ کفار کو مسلمان کیا, یہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے, تو کتنی بڑی بات ہے. اور وہ جو خوفناک جادوگر رسالہ آپ نے پڑھا ہو تو, وہ کتنا خوفناک جادو تھا جو مقابلے پر آیا تھا اور قدموں میں گریا, مسلمان ہو گیا, بڑا درجہ پایا. آج بھی غریب نواز کے قدموں میں دفن ہے وہ, عبداللہ بیابانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا نام ہے. پہلے نام کچھ اجے پال جوگی, اجے پال جوگی تھا. اجے یعنی جس کو کوئی جیت ہی نہیں سکتا, اس کے مذہب والے نہیں جیت سکتے ہوں گے, میرے مرشد تو جیت گئے, غریب نواز تو جیت گئے اس سے, اور ایسا جیتے کہ اس کا دل بھی جیت لیا, قدموں میں گر گیا ہو. تو مرشد رہا دیے گمراہ, جو گمراہ لوگ ہیں ان کے یہ, ان کو ہدایت پر لگانے والے, ہدایت دینے والے. مصلح آسیاں, آسی من نافرمان, گناہگار, آسیاں نے گناہگاروں کے مصلح, مصلح مانے اصلاح کرنے والا. تو میرے مرشد غریب نواز یہ گناہگاروں کی اصلاح کرنے والے ہیں, بے شک ہم بھی اصلاح کے محتاج ہیں. حامی بے بساں, بے بس, لاچار, ناچار, ان کے یہ حامی ہیں, حمایت کرنے والے ہیں, ان کی مدد کرنے والے ہیں. کسے بے کساں, بے کس, بے بس, یہ تقریباً ان کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں. تو بے کسوں کی, جو مصیبت میں گھرے ہوتے ہیں ان کا یہ کس ہے, یعنی یہ بے کس کا مفہوم مخالف بے کس, یا بے کس کا مفہوم مخالف کس, تو یہ ان کی بے کسی دور کرنے والے ہیں. ہیں کسے بے کساں, غریب نواز, غریب نواز. اب پکارا اے شہ صالحاں, یعنی اے صالحین کے بادشاہ, نیک بندوں کے بادشاہ, ہم پہ ہوں مہربان, ہم پر اپنی عنایت کیجئے, ہم پر مہربانی فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ڈاکٹر شاہد صاحب کا باپا میسج آیا تھا کہ اسمال پاکس ان کو کہا جاتا ہے, یہ جو چیچک کے حوالے سے. اچھا, چیچک کو اسمال پاکس, جی, اور وہ چکن پاکس دوسرے. جی جی, وہ الگ. جزاک اللہ و جزاہ اللہ. اچھا, خواجہ کے معنی سردار, خواجہ کے معنی سردار, آقا, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کو 11:30 انشاءاللہ امیر سنت کا منفرد انداز دکھائیں گے. اور ہمارے پاس جمعہ کمپیوٹر بھی ہے. ہاں ربائی آواز تھوڑی, ہاں یہ بےچارا اب یہ نا رات بہت ہو گئی ہے, اب نام آیا نا انشاءاللہ تھوڑا اب یہ ہو سکتا ہے بیدار ہو جائیں گے, بیدار مغز ہو جائیں گے. آپ کا نام؟ میرا نام محمد حسنین اتاری ہے. عمر؟ میری عمر 6 سال ہے. ماشاءاللہ چھٹی شریف کے 6 سال, تو چلو ابھی اس کو چلا ہی لیتے جمعہ کمپیوٹر کو انشاءاللہ, ہو پھر وہ 11:30 تک فارغ ہونا ہے نا. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چل, اگر جوابات میں غلطی ہو جائے فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ مجھے شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. جی باپا جانی سوالات کیجیے. جمعہ کمپیوٹر ایک درود پاک ایسا بھی ہے جس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات, جسے ابھی شب جمعہ چل رہی ہے اس وقت, اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. بتائیے وہ درود پاک کون سا ہے؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیم الجمال علی وصحبی وسلم. جمعہ کمپیوٹر کون سا دن تمام دنوں سے کون سا دن تمام دنوں کا سردار ہے؟ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. ماشاءاللہ. اسلام سے پہلے اہل عرب جمعہ کے دن کو کیا کہتے تھے؟ عروبہ کہتے تھے. ماشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے جمعے ادا فرمائے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعہ ادا فرمائے. واہ مرحبا. کس مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا فرمایا؟ بنی سالم بن عوف کے بطن وادی میں پہلا جمعہ ادا فرمایا. ماشاءاللہ. یہ بھی بتائیے جمعہ کے دن پہلے مسجد میں جانے والا کس شخص کی طرح ہے؟ اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ تعالی کی راہ میں اونٹ سکتا کیا ہو. سبحان اللہ. اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ پاک کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہو, نے اونٹ خیرات کیا ہو. قرآن کریم میں ایک سورت دن کے نام پر بھی بتائیے, وہ کون سی سورت ہے؟ سورت جمعہ. ماشاءاللہ. نماز جمعہ کی فضیلت کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک ارشاد سنائیے. جمعہ کی نماز مساکین کا آج ہے, دوسری روایت میں ہے جمعہ کی نماز غریبوں کا آج ہے. سبحان اللہ. جمعہ کے روز اللہ پاک کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے؟ 1,44,00,000 لوگوں کو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کروڑ کو انگلش میں 10,044,000 ہر جمعہ کو ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کمپیوٹر، شب جمعہ، یعنی جیسے ابھی شب جمعہ ہے، جمعرات کی رات ہے، شب جمعہ یاسین شریف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ شب جمعہ سورۃ الکہف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ایک روایت میں جو سورۃ الکہف شب جمعہ پڑھے اس کے لیے وہاں سے کعبہ تک نور روشن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کمپیوٹر، جمعہ کے دن کی مزید چند فضیلتیں بیان کیجئے۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 کے برابر ہے، جمعہ کو حج ہوا تو اس کا سوا 70 حج کے برابر ہے، جمعہ کے دن کو قیامت کے دن دہنن کے دن اٹھایا اور سجایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دلہن کی طرح جمعہ کے دن قیامت جمعہ کے دن کو قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، سجایا جائے گا، یہ نہیں لکھا ہوا۔ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، بڑے اچھے اچھے عمدہ عمدہ جوابات دیے مدنی منہ نے۔ ہمارے مدنی منہ کے ابو کے لیے یہ مدنی باکس، اور حسنین کے لیے ڈبل چھ، اور سیدھے ہاتھ سے یہ 1200 روپے۔ ماشاء اللہ، ڈبل 6 روپے جی، ڈبل 600۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ مدنی منہ حسنین رضا کی پسند کی کوئی ڈش اگر ان کی امی پکا دے، ابو اجازت دیں تو، اور غریب نواز کی نیاز کر لیں، جو اور بھی ڈشیں پکائے لیکن ان کی پسند کی بھی ہو، کچھ کچھ ملا دیں مزید رقم تو بھی اجازت ہے، پر یہ مشورہ ہے، جائز ناجائز والا مسئلہ نہیں ہے۔ کیا پسند ہے؟ حلوا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں، اچھی بات ہے اس میں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حلوا پسند ہے۔ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یحب الحلوا والعسل، عسل عسل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ اس سے قبل کہ وہ مدنی گلدستہ دکھایا جائے، امید سنت سے عرض کروں گا کہ ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اللہ، 11:30 کا ٹائم دیا تھا یار، بچے بےچارے، بس بیت ہو جائے اس کے بعد ہم دکھا دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور ہمیں توبہ بھی کروا دیں، اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں بھی داخل فرما دیں، کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ اور توبہ کی بھی کیا بات ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح ارشاد ملتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جس سے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیت برکت حاصل کرے۔ امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، اس طرح وہ جامع شرائط پیر جو ان کے ہیں ان کے پیر صاحب رہیں گے۔ امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ مدنی التجا ہے اپنے گھر کے تمام افراد، یہاں تک ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہ چھوڑیں، آس پاس پڑوسی دوست احباب رشتہ دار سب کو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے کے غلاموں میں داخل کریں، کہ جہاں کل ہم غوث پاک کے غلاموں میں اٹھے وہاں ہمارے دوست احباب عزیز رشتہ دار گھر والے سب غوث پاک کے غلاموں میں اٹھے۔ امید سنت سرچ کرتا ہوں توبہ بھی کروائیں اور ہم سب کو اپنا مرید بنائیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا, مرید ہوتا ہوں میں خاندانے علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ وعلا آلک و یا نور اللہ. ساجرہ قصور پنجاب اطراف سیوتی مکی کابینہ بھی اوبی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ ہے, اور اسی طرح اجمیر شریف میں بھی عاشقان رسول ہمارے ساتھ نیٹ کے ذریعے ہیں, یعنی ایک طرف اوبی وین ہے ایک طرف نیٹ کے ذریعے اجمیر شریف میں عاشقان رسول, اور دوسری طرف ساجرہ قصور پنجاب اطراف سیوتی مکی کابینہ کے عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ اس وقت جمع ہیں. اور ہم آپ کو مدنی گلدستہ وہ جس کا اعلان ہوا تھا دکھا رہے ہیں, اور اس سے پہلے خواجہ صاحب کی چھٹی ہے جانشین امیر سنت کے ایک مدنی پھول جو ابھی آج ہی تشریف لایا ہے وہ ہے, اور اس کے ساتھ آپ وہ مطلوبہ مدنی گلدستہ دیکھ سکیں گے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اے عاشقان صحابہ اولیاء, آپ کو اور سے خواجہ غریب نواز مبارک ہو. جب ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو انہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ بشارت ملی, اے معین الدین یعنی دین کے مددگار, ہندوستان جائیں ہم نے آپ کو وہاں کی ولایت عطا کی, اور اجمیر جائیں کہ آپ سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ کسی کے ہاتھ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یحب الحلواء والعسل. انشاءاللہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو ایک بڑا خوبصورت اور انوکھا انداز ماشاءاللہ یہ جو اپنایا گیا تو اس کے پیچھے کیا نیتیں اور پھر مدینے کا بھی تذکرہ, سفر مدینہ کی یادیں, سبحان اللہ. وہ بھی مدینے کا سفر ہے اور میں تو مدینے جاتے ہوئے سنتے ہیں پڑھتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہر بات پوچھنا ضروری تو نہیں ہے نا, ہر سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے. اللہ کرے اسباب ہو جائیں کہ ہم مدینے سچ مچ پہنچ جائیں. ابھی تو یہ کسی کا کلام ہے, میرا اپنا تو ہے نہیں. مدینے سفر مدینہ کی خواہش تو ہے نا. کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. ہاں کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا, داغ فرقت طیبہ قلب مضمرل جاتا. چشم تر وہاں بہتی دل کا مدرا کہتی, احبا ادب رہتی, دل خجل خجل جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، قرآن پاک میں بعض آیتیں ایسی ہیں جن سے علم غیب کے متعلق ثبوت ملتا ہے، اور قرآن مجید میں بعض آیتیں ایسی ہیں جن سے علم غیب کے متعلق نفی ملتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا، قرآن پاک میں اس طرح کی آیت آئے تو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ حالانکہ قرآن پاک کی ایک ایک بات پر عقیدہ رکھنا چاہیے، جواب ارشاد فرما دیجئے۔ حقیقت میں یعنی ذاتی طور پر اور ہمیشہ ہمیشہ سے جو علم غیب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے، اسے کسی نے نہیں دیا، ذاتی منے اس کو کسی نے بھی نہیں دیا، خود اپنے طور پر اسے ہے علم غیب، اور یہ نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے علم غیب حاصل ہوا، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ سے، اور کوئی اس میں کمی ہے ہی نہیں جو بعد میں پوری ہوتی، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نہیں ہے، عطا ہی ہے، اللہ نے عطا فرمایا تو ہے، اور سارے کا سارا شروع سے نہیں ہے، بتدریج، یعنی کہ موقع موقع سے آپ کو عطا فرمایا گیا، تو یہ اس فرق کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا کنفیوژن ہونا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب اللہ نے بتا دیا تو اب علم غیب رہا نہیں، تو یہ بھی غلط فہمی ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کو عالم الغیب و شہادہ، خود قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے، یہ قرآن میں موجود ہے، تو اللہ کو پتا ہے، اور جو پتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے غیب ان مانو کر عالم الغیب، غیب کا جاننے والا ہے، تو اس لیے وہ آپ کنفیوز نہ ہو۔ مزید اگر علم غیب کے تعلق سے کنفیوژن ہے، وسوسے ہیں، تو معلومات کے لیے آپ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں بھی ہے، اور الکلمۃ العلیہ یہ صدر الفاظل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اسی عنوان پر کتاب ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ چیل قوموں کو حضور جو لوگ سرے سڑک پھیپڑے وغیرہ صدقے کی نیت سے شاید وہ ڈالتے ہیں پھینکتے ہیں، پھر وہ چیل اس پہ جھپٹا مار کر لے کر چک لیتی ہے، تو اس میں بعض صورت میں حادثہ بھی ہونے کا آنے جانے والوں کے لیے پوسیبل ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ ذرا فاسق تین ان کو نہ کھلایا جائے، جو فاسق جانور ہیں ان کو نہ کھلایا جائے، تو یہ چیل کوا چوہا یہ اس طرح کے کچھ جانور ہیں جو فاسق ہیں، ان کو نہ کھلایا جائے، اور یہ جو صدقے کے نام پر یہ اصل وہ دیتے ہیں بابا جی ہوتے ہیں، بعض وقت یہ کہتے ہیں کہ روزانہ اتنے دن تک کلیجی پھیپھڑا یہ چیل کووں کو کھلاؤ، تو وہ پھر چیلیں جمع ہوتی ہیں اور اڑاتے ہیں، اور کچھ چیل کے پنجے میں جاتا ہے، کچھ پڑوسی کی چھت میں جاتا ہوگا، کچھ کسی کے چہرے پر گرتا ہوگا، وہ گھبرا جاتا ہوگا، پڑوسی پریشان ہوتا ہوگا، تو یہ انداز مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے انداز۔ کبوتروں کو دانے کھلائیں مدینہ مدینہ، مرغیوں کو کھلائیں، بکریوں کو کھلائیں، گایوں کو کھلائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر سنت کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ مدنی چینل پر میں نے ایک واقعہ یہ سنا ہے کہ کوئی بزرگ تھے، وہ رات کو عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ نیند دور کرنے کے لیے آنکھوں میں نمک کی سلائی استعمال کیا کرتے تھے، تو آپ سے سوال یہ ہے کہ اس دور کے اندر جیسا کہ ہم پیپر وغیرہ کی تیاری کرتے ہیں تو رات کو ہمیں جاگنا بھی پڑتا ہے، تو کیا ہم جاگنے کے لیے نمک کی سلائی استعمال کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اس دور کے اندر جو نمک تیار کیا جاتا ہے وہ تو طرح طرح کے کیمیکل سے تیار کیا جاتا ہے، تو کیا یہ نمک ہماری آنکھوں کو نقصان نہیں دے گا؟ آپ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ بزرگوں کا اپنی آنکھ میں نمک برداشت کر لینا وہ کرامت ہوتی ہے. اولیاء کرام جو ہوتے ہیں نا ان کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے ہر بات میں. نقالی کو کرتا بھی نہیں. اگر آپ کو اصلی نمک چاہیے نا تو یہ سمندر ٹھٹے مار رہا ہے باب المدینہ میں, اس کا پانی بھی نمکین ہے, آنکھوں میں ڈالیں گے تو پتہ چل جائے گا. تو آنکھیں جلیں گی نا. تو نمک بزرگوں نے ڈالا. یہاں تو اب آج کل تو شاید نیند کشا گولیاں آتی ہوں گی, نیند اڑانے والی گولیاں, مگر یہ مشورہ دوں گا کہ ہرگز استعمال نہیں کرنا. اگر نیند اڑ گئی ایک بار اور پھر نہیں آئی نا تو پھر جو آزمائش ہوگی نا, یا بار بار گولی کھائی اس کا سائیڈ ایفیکٹ. جو میڈیکل لائن کی جو میڈیسن ہوتی ہیں ان میں عام طور پر سائیڈ ایفیکٹ ان کے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کہیں کا نہیں رہتا, آنکھیں کسی کی چلی جاتی ہیں, کسی کے گردے فیل ہو جاتے ہیں. یہ خاص کر اینٹی بایوٹکس کی اس طرح کی شکایات ہیں. کیا کا کیا ہو جاتا ہے بیچاروں کو, بعض اوقات ہر ایک کو نہیں ہوتا لیکن کسی کسی کو, یعنی اس طرح کے کیس بنتے ہیں. اللہ تعالی محفوظ رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور وہ بزرگ عبادت کے لیے جاگنے کے لیے کرتے تھے, اور یہ دنیاوی امتحان کے لیے سوال میں یہ جواب طلب کیا گیا ہے. فرق ہے دونوں میں زمین آسمان کا. ذہن بنے بھی نہیں, تو ہم نے تو مکاشفت القلوب میں پڑھا یہ حکایت. ہاں حکایت ہے. ایک بزرگ مختلف انداز اختیار کرتے تھے. بعض بزرگوں کا ہے کہ وہ جیسے اپنے آپ کو رسی سے وہ باندھ لیتے تھے چھت میں کنڈا لگا کے, یا دیوار میں کنڈا لگا کے باندھ لیتے تھے عبادت. جیسے عبادت تسبیح پڑھنے, درود شریف پڑھنے بھی عبادت ہے, پڑھے جانے درود باغ. وہی میں نے رات میں 2500 پڑھنے مثال کے طور پہ, تو اب نیند چڑھتی ہے تو یہ کنڈے میں یہ رسی باندھی, کنڈے میں باندھ دیا خود کو تھوڑا, ایسا کہ بالکل قید نہ ہو جائے کہ جکڑ دیا, یہ بندھا ہوا ہے. اب جھٹکا یوں کرے گا تو پھر وہ رسی کھینچے گی تو جھٹکا آئے گا نا, نیند آنکھ کھل جائے گی. اس طرح کی ٹیکنیک. اچھا بعض بزرگوں کا یہ بھی ہے کہ وہ جب نیند چڑھتی تھی تو پانی میں غوطہ لگا دیتے تھے, سوئنگ, یعنی کہ غوطہ لگاتے تھے پانی میں. پانی میں جب بندہ غوطہ لگائے گا تو نیند تو اڑنا ہی اڑنا ہے, تو پھر باہر نکلتے تو اب نیند اڑ چکی, اب پھر اپنے ورد و وظائف لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں بھائی اتنے ہزار, تو یا کریموں کا ورد کر رہے ہیں, تو یا رحیم ہو یا اللہ ہو, تو اس طرح کے اوراد یہ سبھی عبادت کہلاتے. تو ہمارے بزرگان دین ساری راتیں اس طرح عبادتیں کرتے تھے. باقی رات کو خالی یہ جو گپے مارتے ہیں یہ رت جگہ نہیں ٹھیک, یہ تو کتے بھی جاگتے ہیں, وہ بھی بو بو کرتے رہتے رات بھر. تو رات جاگنا کمال نہیں ہے, وہ تو کتوں کو بھی حاصل ہے. رات جاگنا اللہ کی عبادت میں جاگنا یہ درجے کی بات ہے, بڑے بڑے ثواب کا کام ہے. جیسے ابھی مدنی مذاکرے میں آپ بیٹھے ہیں اور پھر خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہونا ہے انشاءاللہ, تو اس میں بھی اگر شریک ہونے ہیں آپ تو اس طرح مطلب یہ, اور سحری کی سنت بھی ادا کریں آپ کہ کل وہی روزہ رکھوں گا, چھٹی شریف رجب شریف کے روزے کے بھی اپنے فضائل ہیں, تو اس طرح یہ رات آپ کی عبادت میں گزرے گی. یہ فجر کے بعد پھر بیان وہ طویل نہیں ہوتا, مختصر بیان انشاءاللہ ہوگا. تو فجر کا بیان بھی سنیے گا, اشراق اور چاشت پڑھ کر پھر سو جاؤ, مدینے کی گلیوں میں کھو جاؤ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں اجمیر شریف سے صداقت اتاری عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز وجل عرصے غریب نواز کا موقع ہے. سنا ہے آپ نے بھی غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دی ہے اور یہاں ایک کلام لکھا تھا, یا خواجہ میری جھولی بھر دیجئے. اگر اس کلام کے چند اشعار آپ کی میٹھی میٹھی آواز سے سننے کی سعادت حاصل ہو جائے تو مدینہ مدینہ. اگر اس کلام کے اشعار سننے کو مل جائے تو اجمیر اجمیر, سوال بھی اجمیر سے. میں نے شاید دو کلام لکھے تھے, میں نے دو بار یاد پڑھتا حاضری دی ہے, اجمیر کا سفر غالباً دو بار ہوا ہے سفر، الحمدللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی تلاش کر رہے ہیں جب تک سوال ہو جائے. جی مل گیا. یا خواجہ میری جولی قریب میں ہی ہوگا کہیں شاید. سوال چلا لیجئے جب تک. پیارے بابا جان، جو 10 بیبیوں والی کہانی جو گھر میں پڑھائی جاتی ہے، یہ پڑھانا کیسا؟ ہاں جناب سیدہ کی کہانی. جی جزاک اللہ خیر. جناب سیدہ کی کہانی، 10 بیویوں کی کہانی، شہزادے کا سر، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں، سب کہانیاں ہی ہیں. تو یہ نہ پڑھی جائیں. علماء اس کی ممانعت فرماتے ہیں، اور یہ من گھڑت نہیں ہے، ان کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی اتھینٹک نہیں ہے. یہ اتھینٹک بولیں گے، مستند نہیں ہے. اس کو نہ پڑھا جائے. اس کے بدلے اس کی جگہ یاسین شریف پڑھے نا. دونوں کے صفحے تقریباً پیج اتنے اتنے ہوتے ہیں، اور وہ یاسین شریف ایک بار پڑھیں گے تو 10 قرآن کریم ختم کا ثواب ملے گا، تو حدیثوں سے ثابت ہے. تو اس کو یاسین شریف کو، جس کا حدیثوں سے ثواب ثابت اللہ کا کلام ہے، اس کو اس کے بجائے یہ من گھڑت کہانیاں پڑھنا، یہ انصاف نہیں ہے، عقل مندی کا مظاہرہ نہیں ہے. جی بلکہ وہ کہانیوں میں غیر شرعی باتیں بھی ہیں. من گھڑت تو پھر من گھڑت ہوتی ہے، پھر اس میں بعض اس میں یہودی کے گھر جانے کا اور لکھا ہوا ہے بی بی فاطمہ کا، معاذ اللہ، جن کی وصیت یہ تھی کہ پردے یعنی کہ پردہ ایسا ہو کہ کفن میں لپٹی ہوئی لاش بھی غیر مرد نہ دیکھ پائے، رات میں مجھے دفن کرنا. اس کو یہ من گھڑت کہانی گھڑنے والے نعوذ باللہ یہودی کے گھر جانے کا لکھا ہے، معاذ اللہ. جنازے میں چادر بھی ڈولی جب آپ کو دکھائی گی کہ اس طرح حبشہ میں دیکھا تھا کہ جنازے لے جاتے ہیں تو چھپی ہوتی ہے اور کفن میں لپٹی ہوئی لاش نظر نہیں آتی، تو بی بی فاطمہ مسکرائی تھی. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد، یعنی انتقال مبارک کے بعد، صرف ایک بار مسکرائی تھی، اور وہ بھی اسی موقع پر کہ مجھے اس طرح لپیٹ کر بھی لے جایا جا سکتا ہے، لیکن موت کیسی یاد تھی ان کو، اور پردے کا کیسا زبردست مزاج تھا. آج یہ بی بی فاطمہ کی کہانیاں پڑھتی ہیں، باقی بے پردگی بھی ان کی عروج بام پر ہوتی ہے، نعوذ باللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ہوں ساحل میں، میں ہوں ساحل میں ہوں، منگتا یا خواجہ میری جھولی بھر دو، ہاتھ بڑا کر ڈال دو ٹکڑا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. جو بھی ساحل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے، میں نے بھی دامن ہے پسارا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. دے دو تم عطار کو خواجہ سنت کی خدمت کا جذبہ، ہر سودی کا بجا دے ڈنکا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. طیب عطاری کویت سے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ دسترخوان پر شادی بیاہ میں اور گھر میں کھانا کھاتے وقت نیکی کی دعوت کس طرح دی جائے؟ کھانا کھاتے وقت باقاعدہ نیکی کی دعوت اور بیان، اور دسترخوان پہ کھانا ہو تو بندہ سنے گا نہیں، سنے گا تو اندر اندر بکھرے گا بھی، اور اس کو بالکل سمجھ بھی شاید پوری نہیں آئی، ادھوری ادھوری آئے گی. تو ہمارے کھانے کے درمیان یہ ہوتا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت، اس طرح تین انگلیوں سے لقمہ اٹھانا سنت انبیاء، یا واجدو کہیے ہر دو ایک لقمے پر، تو انشاءاللہ پیٹ میں نور پیدا ہوگا. تو اس طرح کی مطلب یعنی کہ دانا گر جائے تو اٹھا کر کھا لیجئے، انگلیاں چاٹیے تین تین بار، اول آخر ہاتھ دھونا، منہ دھونا، تو اس طرح کی نیکی کی دعوت تو دی جا سکتی ہے. باقی باقاعدہ آپ بولو کہ بیان کرو تو شاید لوگوں کو دل جمع ہی نہیں ہوگی، بلکہ وہ آپ سے ہو سکتا ہے ناراض ہو. اور شادی بیاہ میں تو آئٹم ایسی ہوتی ہیں کہ جس نے پیٹ کے کفل مدینہ کی قسم کھائی وہ بھی شاید توڑ دے کہ یار کفارہ کسی کو پوچھ لیں گے، آج تو کھا ڈالو. تو موقع، محل اور لوگوں کی نفسیات کے مطابق نیکی کی دعوت دینے میں ہی کامیابی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بذریعہ ایس ایم ایس جو مدنی مذاکرے میں سوالات کا سلسلہ ہے، ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی میں دانت لگواتا ہے تو کیا اس کے مرنے کے بعد وہ دانت اس کے ساتھ دفن ہوں گے یا نہیں؟ آسانی سے نکل سکتے ہوں، بعض تو بالکل یہ خود ہی نکالتے رہتے ہیں آسانی سے، مگر سونے کے دانت جو لگاتے ہیں یہ فکس کرتے ہیں، میرا خیال اس کو فکس کرنے والے سے تو میت کو تکلیف ہوگی نکالنے سے. جواب ہے تو دے دیں ورنہ پھر نیکسٹ. ٹھیک جی، جو آسانی سے نکلے وہ نکال سکتے ہیں، جو آسانی سے نہیں نکلتے وہ نہ نکالے جائیں، ساتھ ہی دفن کر دیں. ہاں وہ سونے کے ہوں، گورکن دیکھتے وہ کفن چور اگر دیکھ لے گا، گورکن ہی ہوتے ہوں گے ان میں سے بعض کفن چور، خدا بہتر جانے. تو بہرحال یہ کہ اگر یہ مسئلہ ہے تو بیان کر دیتے ہیں کنفرم یاد ہے. تو جو دانت آسانی سے نکالے جا سکتے ہیں، پوری پوری بتیسیاں آسانی سے نکالتے ہیں دھوتے ہیں اس کو، تو ان کو دفن نہ کیا جائے کہ یہ ضائع ہو جائیں گے. یہ اگر ان کی قیمت بنتی، قیمت تو بنے گی چاہے کم بنے، تو یہ سب وارثوں کا حق بن جائے گا. ان کو اگر آپ دفن کر دیں گے تو یہ سراب میں جائے گا، کیونکہ یہ اگر بکتے ہیں تو مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، یعنی اگر یہ مال میں آتا ہے، مال متقوم میں. اچھا، اور جو دانت توڑنا پڑے گا نکلے گا نہیں، یا کھینچیں گے تو گوشت بھی اکھڑ آئے گا، اور اس طرح کی تکلیف سے جو دانت نکلے گا تو وہ نہ نکالا جائے. کہ میت کے تو بال توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کو میت کو تکلیف ہوگی، یا جن چیزوں سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے انہی چیزوں سے مردہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. زندہ کو تو اس طرح کے موقع پر سن کیا جاتا ہے، اب یہاں مردہ کو سن کرنے کا بھی کوئی تصور نہیں ہے نا، کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ہائی پورا سن ہوا پڑا ہے لیکن اس کو تکلیف ہے ایسی چیزوں سے. ایسے موقع پر کوئی صورت بنتی ہو، ضرورت پڑ گئی، ایسے دانتیں قیمتی تو مفتی کو عاشق رسول مفتی سے رجوع کریں یا دار الافتاء اہل سنت سے سوال کریں، یہ بتائیں، اس کے مطابق عمل کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر السنت، امیر السنت کے لائف فیس بک پہ جو سوالات ہیں، محمد انس یہ لکھتے ہیں کہ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا اپنے والد صاحب کو نماز پڑھنے کا بول سکتے ہیں؟ عرض کر سکتے ہیں. مستقیم احمد، کیا پیر کامل کو پانے، اپنے ہر ہر مرید کے بارے میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صفدر نیاز سوال کر رہے ہیں کہ باب المدینہ میں ایک شاہراہ پر موٹر سائیکل کی چین میں برقعہ پھنس کر حادثے کا شکار ہونے والی خاتون کی ٹانگ ٹوٹ کر بالکل الگ ہو گئی، جبکہ سوار چھوٹی بچی موقع پر ہلاک ہوئی اور موٹر سائیکل سوار مرد بھی شدید زخمی ہو گیا. اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو اس بارے میں کچھ احتیاط کے بارے میں کہنے کی اگر کچھ مدنی پھول بیان فرمائے. برقعہ وغیرہ اس طرح سمیٹ لے کہ بے پردگی نہ ہو, یہ رسکی تو ہوتا ہے, یہ ہماری چادریں رسکی ہوتی ہیں. میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے, یہ داؤد اسلامی کا شاید دوسرا سال تھا, میں اسکوٹر پر دار العلوم امجدیہ میں اعلی حضرت کے عرس میں حاضر ہوا تھا, وہاں سے واپسی پر ڈبل سواری پر آ رہا تھا میں, پیچھے بیٹھ کر اسلامی بھائی کی, میری چادر چین میں پھنس گئی اور اسکوٹر گری, میں بھی گرا تو میرے پاؤں میں فریکچر تو ہوا لیکن چادر تو گلے میں تھی. اللہ نے بچایا کیسا کہ وہ چین میں اس طرح پھنسی کہ وہ چادر دو ٹکڑے ہو گئی. اگر یہ دو ٹکڑے نہ ہوتی تو شاید میں یہاں نہ ہوتا, کہ وہ گلا گھٹ جاتا نا, پریشر سے اسکوٹر گری تھی اور بس, اور مین روڈ پہ گری تھی, یہاں یہ بھی تھا کہ کوئی گاڑی چڑھ جاتی, لیکن اللہ نے کرم فرما دیا. وہ چوڑے روڈ پر بسیں اور جہاں چلتی ہیں, ریڈیو پاکستان جہاں ہے اس کے بالکل قریب میں, مین روڈ پر, ایم اے جینا روڈ پر, اللہ نے بچا لیا, اس کا کرم ہو گیا الحمدللہ. اب یہ کہ اس بیچاری کی قسمت کہ اس کی اس طرح کی ترکیب بنی کہ یہ اس طرح ترکیب میں اس کی بیچاری کی ٹانگ پوری ضائع ہو گئی, اور اس کی بچی بیچاری کی انتقال کر گئی. اللہ پاک اگر یہ مسلمان ہیں تو ان سب کو بے حساب بخشے, زخموں ان کے زخم بھی ٹھیک ہو جائیں, اللہ پاک کرم فرمائے, رحمت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تجہیز و تکفین کا طریقہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, اس سے ایک سوال اور اس کا جواب عرض کرتا ہوں. غسل دینے کے دوران میت کے منہ میں نقلی بتیسی ہو, نقلی بتیسی یعنی وہی کہ نقلی سارے دانت ہی نقلی ہوں, سونے کا دانت, نقلی آنکھ یا لینس وغیرہ نظر کے ہوتے ہیں, ان کا کیا حکم ہے؟ جواب, اس میں قاعدہ یہ ہے کہ اس طرح کی مصنوعی اشیاء یعنی آرٹیفیشل چیزیں اگر بآسانی جدا کر سکتے ہیں کہ میت کو تکلیف نہ پہنچے تو اب جدا کرنے کی اجازت ہے, اور اگر میت کو تکلیف ہوگی تو نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ. موٹر سائیکل کے حادثے کا بھی یہ جواب جو ہے نا, یہ اس بحث کو نکال کر یہ جواب اس سوال کے ساتھ شامل کر دیا جائے, جس کو آپ لوگ ایڈجسٹ بولتے ہیں. جو بھی موٹر سائیکل کے حادثے کا بھی جو بیان ہوا, اس میں یہ بھی پوچھا گیا کہ کوئی احتیاطی تدابیر, تو پہلے بھی اس موضوع پر ہم بیان کر چکے ہیں مدنی مذاکرے میں, امیر سنت نے بھی کئی احتیاطیں بیان کی ہیں. نارملی یہ عموماً ان موٹر سائیکلوں میں حادثات ہوتے ہیں جن کا چین کور نہیں لگا ہوا ہوتا. موٹر سائیکل میں چین پر کور لگتا ہے, اور یہ کور 200-250 روپے کا شاید مشکل سے یہ اتنا ہی کا ہی آتا ہوگا, تو چین کور یا تو بچتے ہیں یا کوئی نکال لیتا ہے یا ٹوٹ جاتے ہیں, کچھ ہوتا ہے تو بڑی تعداد ہے جو چین کور نہیں لگاتی. چین کور نہ لگانے سے ایک تو یہ نقصان کہ نارملی یہ چین میں پھنستی ہے کوئی چادر یا کوئی برقعہ یا اس طرح کی چیز, جب چین گھومتی ہے تو وہ رک جاتی ہے, اٹک جاتی ہے, ٹائر رک گیا اور موٹر سائیکل گر جاتی ہے, اور اس سے یہ بڑا حادثہ ہو جاتا ہے. تو لازمی طور پر اپنی موٹر سائیکل میں چین کور لگائیں. اس سے چین کور نہ لگانے سے ایک اور نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ پیچھے بیٹھے ہوئے جو بھی پیسنجر ہوتا ہے اس کے کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں, کیونکہ چین پر گریس یا اس طرح کی چیزیں لگی ہوتی ہے جس سے اس کا پاجامہ یا جو بھی اسے کپڑا پہنا ہے وہ کالا ہو جانے کا اس میں اندیشہ رہتا ہے. تو ایک تو یہ لگائیں, چین کور بھی لگائیں, اور یہ اس سے یہ احتیاطیں بھی ہو جاتی ہیں. دوسرا یہ کہ وہ سمیٹ لیں, اور جب اسلام میں بیٹھتے ہیں تو اپنی چادروں کو دیکھ لیں, کیونکہ بعض اوقات بیٹھتے تو سمجھ نہیں پڑتی کہ چادر کا ایک حصہ نیچے زیادہ لٹک جاتا ہے. تو تھوڑی احتیاط کریں گے, جلد بازی میں نہ بیٹھے, بیٹھ کر پہلے اپنی پوزیشن کو سیٹ کریں, اس کے بعد موٹر سائیکل چلائیں. خواب چلا رہے ہیں یا پیچھے بیٹھے ہیں تو پہلے یہ احتیاط کر لیا کرے. گلے میں چادر وغیرہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے, چادر ایسے موقع پر گلے میں سے نکال لینی چاہیے, گود میں رکھ لیں چادر اور کسی طرح محفوظ کر لیں. آپ بغیر چادر کے اسکوٹر پہ بیٹھیں گے تو پھر وہ, ورنہ وہ چادر کو آپ سمیٹ بھی لیں گے تو ہوا سے اڑتی ہے, موقع بموقع آدمی اونچا نیچا ہوتا ہے, اسپیڈ بریک کراتے ہیں, یہ چھوٹ سکتے اور آپ کی توجہ ہٹ گئی اور یہ اگر کہیں پھنسی تو گئے کام سے. برقعے والی پیچھے جو بیٹھے وہ بھی چادر اتار کر اس کو بھی مطلب یعنی کہ گود میں رکھ لے. ٹھیک ہے, سائیکل میں بھی احتیاطیں ہیں ماشاءاللہ مفید ہیں, سائیکل کی چین جو ہے نا اس کا بھی کور ہو تو مفید ہے, ورنہ اس میں بھی پھنس سکتی ہے چادر اور کپڑے بھی خراب ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اسلامی بہنیں بعض ایسی ہوتی ہے جو برقع نہیں پہنتی, وہ لمبی چادر پہن کر اپنے آپ کو پردے میں ڈھانپتی ہے, تو یہ بھی اس کے بھی پھنسنے کے پورے پورے چانسز ہوتے ہیں. تو چادر کو یوں سمیٹ کر بیٹھیں کہ وہ ٹائر میں یا چین میں نہ آئے, تو یہ لازمی ہے. البتہ یہ اپنے آپ کو ڈھانپے ضرور, کیونکہ موٹر سائیکل پہ بے پردگی کے مواقع بڑھ جاتے ہیں, بے پردگی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے بھی توجہ دلائی تھی کہ آج کل عورتوں کے جو لباس ہیں نا, یہ مطلب کہ وہ پہلے جیسے کہ کرتا شلوار وغیرہ جیسے ان کا چلتا تھا, اب شلواریں جو ہے نا وہ بدل کر وہ ان کی کیا ان کو ٹائٹس بولتے ہیں, بالکل چپکی ہوئی ان کے وہ کپڑے ہوتے ہیں. تو اب ایسے میں اور پھر ان کے بعدوں کا تو کپڑے مطلب نہیں انتیا ہی غیر مہذب اور بعض صورتوں میں غیر شرعی لباس پہنتی ہیں یہ. تو ایسے میں اگر یہ اوپر برقع ہوتا ہے یا بایا جس کو ہم بولتے ہیں, اس کے ہونے سے بھی ایک اچھا خاصا پردہ ہو جاتا ہے. تو مہربانی کر کے اس طرح اپنے آپ کو بے پردگی سے بچائیں, پردہ بھی کریں اور اپنی عزت کو بھی بچائیں, اپنی جان کو بھی بچائیں اور لوگوں کو بد نگاہی سے بھی بچائیں. اللہ نے چاہا تو اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کی خدمت میں عرض ہے کہ الحمدللہ کل میں اسلام آباد جی 11 فیضان مدینہ مدنی مرکز میں حاضر تھا. جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام پنڈی اور اسلام آباد کے جمع تھے. الحمدللہ امامت کورس سمیت 269 طلباء کرام نے اپنے آپ کو 12 ماہ کے لیے پیش کیا. اللہ اور الحمدللہ 30 ناظمین اور قاری صاحبان نے 12 ماہ کے لیے پیش کیا اپنے آپ کو. سبحان اللہ. 15 جامعۃ المدینہ کے اساتذہ اور ناظمین نے اپنے آپ کو پیش کیا. عرض یہ کرنا ہے کہ وہ طلباء کرام جامعۃ المدینہ کے جو یہ ذہن رکھتے ہیں کہ ہم درس نظامی کرنے کے بعد 12 ماہ کا سفر کریں گے, ایسوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان و ناظمین, جامعۃ المدینہ کے مدرسین و ناظمین 12 ماہ کا سفر کریں, اس بارے میں آپ کا ذہن کیا ہے؟ یہ جو فرق کہتے ہیں کہ ہم 12 ماہ کے بعد کریں گے, اے وہ درس نظامی کی تکمیل کے بعد, تو یہ اس کی صورتیں معلوم ہوتی. ہو سکتا ہے کوئی یوں کہتا ہو ٹالنے کے لیے, ابھی تو ٹال دو, تب تو جھوٹ اور دھوکہ ہوگا, گناہگار ہوگا, جبکہ نیت یہ کہ نہیں کرے گا. اب دوسرے یہ کہ نیت ہے کہ کروں گا, تو وہ بولتے ہیں نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے, بلکہ حدیث پاک میں نیکی جلدی کر لے, نیکی میں جلدی چاہیے ہے اس مضمون کی حدیث پاک. تو آپ بولیں گے پڑھنا بھی نیکی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, وہ بھی نیکی ہے, لیکن آپ کی اپنی پڑھائی مرحبا وہ بھی ہونی چاہیے. لیکن 12 ماہ میں آپ کا دل کھلے گا, عوام کے ساتھ آپ مدنی کام کریں گے, نیکی کی دعوت دیں گے, آپ کو وہ باتیں سیکھنے کو ملیں گی جو درس نظامی کے کورس میں نہیں ہوتی. پھر عاشقان رسول کی صحبت ملے گی، عمل کرنے کا جذبہ ملے گا، اور نیکی اور دل میں مطلب خوف خدا، پھر وہ حیا اور کیا کیا باطنیات آپ کو حاصل ہوں گی، باطنی امراض سے بھی انشاءاللہ وہ دوری ہوگی، اور منجیات باطنی بھی تو مطلب بہت ساری باتیں ہیں نا جن کا سیکھنا ضروری ہے، ان کا تعلق وہ درس نظامی میں نہیں سکھائی جاتی. یہ مدنی قافلہ اگر 12 ماہ کا جس نے جدول کے مطابق مدنی قافلے میں سفر کیا، جیسا ہماری مجلس جس طرح مدنی پھول دیتی ہے اس کے مطابق، تو اس میں انشاءاللہ پوری پوری چینجز آئی ہے. بازوں میں نہیں آتی چینجز، میں دیکھتا ہوں ان کو ویسے کہ ویسے ہوتے بلکہ ہوتے ہیں بس ایسے ہی. تو وہ اس کا مطلب کہ اس نے شاید وہ جدول کی پابندی نہیں کی ہے. تو اس لیے 12 ماہ سفر تو سب کو کرنا چاہیے. درس نظامی کے بعد پہلے جب ہم نے شروع یہ طلبہ میں 12 ماہ کی آواز دی تو شاید 2 تیار ہو گئے درس نظامی جنہوں نے کر لیا تھا 12 ماہ کے لیے وہ سفر کیا، انہوں نے شاید 2 ہی تھے یا پتہ نہیں 3 تھے. تو درس نظامی والوں پر ہم نے کوشش کی تو ہم ناکام ہو گئے، یاد میں نہیں آتے. درس نظامی کے بعد تو یہ چلے جائیں گے، کوئی اپنے گاؤں چلا جائے، کوئی شہر چلا جائے گا، وہاں کہاں یہ ہاتھ میں آئے گا. تو پھر گھر والے بولیں گے کما کے لاؤ، پھر شادی کا اس کو وہ دیں گے کہ تم ذرا اپنی نوکری تو کرو، دھندا ترکیب بناؤ، تمہاری شادی کروانی ہے. اب کیا ماں 12 ماہ اور کیسے 12 ماہ. تو یہ سارے پھر ٹینشن آ جائے گا گھر کے کام کاج کا اور اس طرح کا. تو عہدے طالب علم میں عموماً ٹینشن فری ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ 12 ماہ کا سفر جو ہے نا یہ طالب علم کے لیے آسان ہے، درس نظامی کرنے کے بعد دشوار ہے. تجربہ یہی تجربہ سامنے آئے کہ ہم ناکام تھے اس میں، طلبہ پر کوششیں کی تو کامیابی ہوئی الحمدللہ. اور ابھی بھی آپ نے سنا 269 طلبہ کرام، جن میں اساتذہ کرام اور ناظمین بھی شاید 30 ناظمین. اور اب یہ پورا جو فگر ہے نا جتنا، یہ سب سفر 12 ماہ کا کر لیں تو واقعی کرشمے سے کم نہیں ہے. ان میں ہوتا گیا کسی کی ماں ماننے ہوگی، کسی کا باپ رکاوٹ بنے گا، کسی کا نفس رکاوٹ بنتا ہے. تو یوں اس میں کچھ لوگ کچھ نہ کچھ افراد ڈراپ ہوتے ہیں، اللہ کرے کہ کوئی بھی ڈراپ نہ ہو، یعنی کہ اس سے مطلب خارج نہ ہو، بلکہ سب کے سب سفر کریں اور اتنے اور یہ تیار کرنے میں خود ہی انفرادی کوشش کر کے تیار کریں. لیکن جو بھی سفر کریں گے ان کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ جدول کی پابندی کیجیے گا تو آپ سیکھنے سکھانے کا جو بھی عمل ہے اس میں کامیاب ہوں گے، ورنہ گم گھام کے آ جائیں گے تو پھر وہ بات نہیں بنے گی. اور مزید جو طلبہ کرام سستیاں کرتے ہیں، کوئی بولتے ہیں میں 7ویں درجے کے بعد جاؤں گا، کوئی بولیں گے 5ویں درجے کا، تو یہ اس طرح کا نہ کریں آپ. یعنی کہ ویسے تو بولتے ہیں کہ وہ جان بھی قربان ہے لبیک، یہاں بھی بولو نا ٹائم قربان ہے، ٹائم کی بات نہیں کرو. تو ہمت کریں سارے طلبہ کرام جن کو مجلس اجازت دے تو وہ 12 ماہ کا سفر اپنے طالب علمی کے دور میں کر جائیں، بعد میں درس نظامی کے بعد بہت مشکل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ یہ عالمی ابھی ہم نے جو جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام اور مختلف کورسز کے اسلامی بھائیوں کے حوالے سے جو ہم نے سنا کہ ماشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ یہ 269 کی تعداد 12 ماہ کے لیے، الحمدللہ یہ امیر السنت کا ایک دیا ہوا ایک مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ اس کا ایک عملی مظاہرہ ہوتا ہے. اور ہر اسلام بھائی کو چاہیے کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ، اور ہر مہینے کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں یہ عاشقان رسول کے ساتھ سفر کرے. اور آج جیسے باب المدینہ میں بھی اور کئی شہروں میں 23 مارچ کی چھٹی بھی ہے، تو 23, 24, 25 ان میں دو چھٹیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج الحمدللہ ہزارہا اسلام بھائی تین دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کر رہے ہیں. فیضان مدینہ سے بھی مدنی مذاکرے کے ساتھ ہی یہ مدنی قافلے جو دور شہروں میں جا رہے ہیں وہ آج رات ہی الحمدللہ یہ مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. اس میں مدنی التجا یہ ہے کہ جیسا امیر علیہ سنت نے مدنی قافلوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا تو کچھ بعض اوقات مدارس المدینہ یا جامعۃ المدینہ یا دار المدینہ اس طرح کے جو ہمارے ادارے ہیں ان میں مجالس کی طرف سے کبھی کبھی کوئی ایسی کوئی کورس کروانا ہوتا ہے یا کوئی مدرسین کے یا اساتذہ کرام کے دیگر کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو مجلس کی طرف سے کچھ نہ کچھ اس میں رد و بدل یا اس میں کوئی کمی بیشی کی جاتی ہے. تو ان اداروں سے وابستہ جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس میں جو مجلس کی طرف سے جو اس میں جو کمی بیشی کی جاتی ہے اس مجلس کے جو معاملات ہوتے ہیں انہیں فالو بھی کرنے کی کوشش کیا کریں تاکہ ان نظاموں کو بھی مجلس کے تحت اثر انداز سے چلانے میں ہمیں کامیابی ملتی رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ پر جو سوالات آتے ہیں, اعجاز حسین اتاری فیض آباد ہند سے, اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو چالیسویں سے پہلے گھر میں شادی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تین دن سوگ کے ہیں شرعاً, تین دن کے بعد شادی کی تقریب ہو سکتی ہے. عورت کے لیے عدت چار ماہ دس دن ہے, وہ تو بیوی کے لیے شوہر کی موت پر ہے, باقی اور معاملات میں وہ تین دن سوگ کے ہیں. اگر کسی کوئی عورت اس خاندان میں عدت میں بیٹھی بھی ہے تب بھی مطلب شادی تو ہو سکتی ہے نا دوسروں کی آپس میں, کہ ان کے لیے تو سوگ نہیں ہے نا. امیر السنت سے عرض ہے کہ ابھی جیسے نگران پاک کابینہ نے یہ بیوی کے لیے عدت جو ہوگی وہ چار ماہ دس دن, یہ اس عورت کے لیے کہ جو حاملہ نہ ہو, اور اگر وہ حاملہ تھی تو اس کا شوہر فوت ہوا تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی, یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو عدت اس کی ختم ہو جائے گی. چاہے ایک دن میں بچہ پیدا ہو, چاہے آٹھ مہینے کے بعد پیدا ہو, چاہے نو مہینے میں, تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا وہ عدت میں رہے گی. جزاک اللہ. امیر السنت سے عرض ہے کہ جیسے بھی آپ نے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کے لیے نگران پاک کابینہ کے سوال کے جواب میں مدنی پھول دیے, تو ان کے سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ ناظمین اور جو اساتذہ کرام ہیں ان کے تعلق سے آپ کے کیا مدنی سوچ ہے, وہ بھی آپ کچھ عنایت فرما دیں. میری سوچ تو پرانی ہوگی کہ ہر استاد ہو وہی جس نے بارہ ماہ مدنی قافلے میں سفر کیا ہو, تاکہ وہ دعوت اسلامی کو بھی سمجھا ہوا ہو, ورنہ وہ طالب علم کچھ کہے گا استاد کچھ کہے گا, تو یوں پھر ذہنی ہم آہنگی کا فقدان بھی رہے گا. اور کیونکہ بعض اساتذہ کی شکایتیں پہلے تو ملتی تھی, اب تو سنا نہیں ہے کہ طلبا ہم ذہن بناتے تھے مدنی کام ہوگا اور اساتذہ بعض اوقات کہتے تھے کہ پہلے پڑھ لو پہلے پڑھ لو بعد میں مدنی کام کرنا, تو یوں مزہ نہیں آتا تھا. پھر ہم نے بڑا ان استادوں کا رد کیا, اور جنہوں نے جو جن کا پتا چلتا ہوگا ان کو بھی ہمارے ذمہ داران سمجھاتے ہوں گے, ذہن سازی کرتے ہوں گے, یا بعض کو ہو سکتا ہے چھٹی بھی کروانی پڑی ہو تو مجھے پتا نہیں ہے. دعوت اسلامی کا مخالف دعوت اسلامی کے جامعہ میں رہ نہیں سکتا نا, تو ترکیب بن نہیں سکتی. تو یہ دعوت اسلامی کی مخالفت ہے کہ دعوت اسلامی کہتی ہے کہ بارہ ماہ کا سفر کرو اور استاد ذہن اس کو ہم اپنے اس میں کا ذہن خراب کرتا ہے کہ نہیں بارہ ماہ میں سفر نہیں کرو پہلے پڑھ لو. اب پتا بعد میں درس نظامی کے بعد تو کیا تو استاد کا ذہن نہیں ہے. تو اب ایسی شکایتیں فی الحال تو ایک عرصے سے میں نے نہیں سنی, بلکہ ماشاءاللہ ایک سے ایک استاد اب تو اس سے کہ خود بارہ ماہ کے لیے تیار کرتے ہیں طلبہ اکرام کو, ذہن دیتے ہیں مدنی کاموں کا ذہن دیتے ہیں. اللہ کی رحمت, بڑا انقلاب آ گیا ہے اب تو ہمارے جامعۃ المدینہ میں. تو شروع میں تو ہوتا ہے ایسے مسائل, آہستہ آہستہ الحمد للہ ذہن بن گئے. اب بھی کوئی ہو تو ان کا بھی ذہن بنایا جائے. یو کے سے ایک مدنی قافلہ بارہ ماہ کا جو طلبہ کرام کا آیا تھا, تو استاد صاحب کی بھی اس میں شمولیت تھی اس کو تیار کرنے کے تعلق سے؟ استاد کی شمولیت کا مجھے تو مین وہی لگ رہے تھے, استاد ایسے پاورفل تھے مدنی کاموں کے حوالے سے دعوت اسلامی کے حوالے سے, مجھے تو وہی مائی باپ لگ رہے تھے کہ بالکل مدنی کاموں کا جو منجا اسلامی ہوتا نا ایسے استاد, ایسے ہیں ہمارے استاد. یہاں بھی ماشاء اللہ نظر آتے ہیں کوئی کوئی جو بڑا مدنی کام کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ ان کی ذمہ داریاں بھی تنظیمی ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سے. تو بہرحال جن اساتذہ کرام نے اب تک 12 ماہ کا سفر نہیں کیا وہ بھی ہمت کریں اور 12 ماہ کا سفر مدنی قافلے میں ضرور اختیار فرمائیں. احسن خان اب وہ حاجی ٹائم کافی ہو چکا, اب گھڑی تو دیکھو آج جمعہ رات ہے, ہم کو تو کچھ نہیں ہو رہا لیکن یہ بےچارے نیند سے بیزار ہوں گے شاید, پھر خصوصی بھی کرنا ہے. تو آخری سوال ہے تو مختصر تو کر لیں پھر میں ان کو احترام مسجد کے متعلق 12 مدنی پھول دے دوں. اسپیشل ٹرین آئی ہے, اسپیشل طیارہ ہوائی جہاز کا بھی کچھ جی جی اس میں کہا تھا کسی نے وہ بھی آیا ہوا ہے جی ماشاء اللہ, کچھ تو سو گئے ہوں گے تھکے آ رہے مگر اکثریت لگتا جاگ رہے ہمیں جاگ رہے نا میروی کابینات والے ماشاء اللہ. آج ان کے نگران نے آتے ہی ایک دو ایسے مدنی حلقے لگائے جس میں آج رات کی جو کارکردگی نا آج کل دیکھو جاگتے کہ نہیں جاگتے, کل تو غریب نواز کی چھٹی ہے نا الحمدللہ, کل تو عید رات ہے آج خوش وہ عرفن عید رات, کل ہماری غرب ہمارے ولیوں کے سردار خواجہ خواجگان کی عرس شریف کی رات ہے چھٹی رات. تو اجمیر شریف کا جو مزار ہے نا اس کی جو رونق ہے نا یہ بہت کم مزاروں میں سے رونق ہوتی ہوگی, اور غریب نواز کا کمال یہ ہے کہ کیا ہندو کیا سکھ ہاں ان کو یہ لوگ بھی مانتے ہوتے ہیں, یہ الحمدللہ کمال ہے کمال, یعنی سلطان الہند ہے یہ. کسی انگریز مورخ کا کہیں پڑھا تھا میرا خیال میں نے کہ ایک انگریز مورخ گیا ہوگا اجمیر شریف, تو وہ یہ لوگ بھی جو غیر مسلم بعض اس طرح جاتے ہیں کہ ویسے یہ معلومات کے لیے کہ یہ کیا کرتے ہیں لوگ, تو وہاں اس نے رونق دیکھی ہوگی اور لوگوں کے احساسات دیکھے ہوں گے, تو اس نے یہ اپنے تاثرات دیے کہ ہندوستان پر ایک معاذ اللہ اس نے مردہ لکھا تھا, یعنی ایک ایسا شخص جو دنیا میں برسوں ہزاروں سینکڑوں سینکڑوں برس ہو گئے وہ دنیا سے چلا گیا لیکن وہ شخص آج بھی ہندوستان میں حکومت کر رہا ہے. سبحان تو یہ خواجہ دلوں کے راجا ہیں, کیا بات یہ ہے, یہ ہے اپنے غلامی مصطفیٰ کی کرسی, کرسیوں کے دن آ رہے ہیں مارا ماری کے دن, اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اصل کرسی تو غلامی مصطفیٰ کی کرسی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی نہیں ہلتی ہو الحمدللہ. اب پھر کل تو یہاں آئیں گے تو خواجہ صاحب کا لنگر بھی تو ہے نا ماشاء اللہ الحمدللہ. آئے یہاں باب المدینہ والے جو آج موجود بھی ہیں اور کل بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی لے آئیں یہاں پر فیضان مدینہ آ جائیں ماشاء اللہ الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احسن خان ہیں یہ لائیو چیٹ پر انہوں نے سوال بھیجا ہے اندور سے ہند, کبوتر یا کسی اور پرندے کو پالا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی باڈی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اس کی باڈی پھینک دی جائے اور کیا کریں گے اس کو, تھوڑی اس کا جنازہ پڑھیں گے بھائی, کندھا دیں گے اس کو, اب مردہ رہے اب اس کو کھا بھی نہیں سکتے نا, حرام ہے کھانا, گھر میں رکھیں گے آبادی میں رکھیں گے تو گلے گا سڑے گا پھٹے گا جراثیم ہوں گے بدبو ہوگی, اس کو پھینکنا ہی ہے اور کوئی کرنا بھی کچھ نہیں ہے اور کیا کر سکتے ہیں, دفن کریں گے تو جتنے کا کبوتر تھا اس سے زیادہ خرچہ ہو جائے گا شاید, نہ شریعت نے اس کا حکم دیا کہ اس کے مزار بناؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آنے والے اتوار کو مدنی چینل پر ایک بڑا پیارا سلسلہ ہوگا سبق آموز خبریں, آئیے اس کا تشریح مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. سبق آموز خبریں لیے حاضر ہوں. ہماری سلسلے میں ہم آپ تک وہ خبریں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہمارے لیے سبق عبرت کے مدنی پھول پوشیدہ ہوتے ہیں. خبر یہ ہے کہ ایک شخص ہے روزانہ کا 20 لیٹر پانی پی کر گزارا کرتا ہے اور پھر بھی اس کو پیاس محسوس ہوتی ہے. میں نے بیلجیم کی ایک خبر پڑھی تھی, 13 سال تک کے بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر

اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. نمبر 8، آجائے وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. نمبر 9، مسجد کے دریوں کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے، بلکہ ہر جگہ اس بات کا خیال رکھیے. نمبر 10، مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو من آ گئے. نمبر 11، مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال سے فرش اس طرح نہ جھاڑے کہ آواز پیدا ہو. نمبر 12، اتنی بلند آواز سے تلاوت اور نعت و اعلان وغیرہ کی ترکیب کرنا جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو یا سوتے کو ایزا پہنچے، گناہ ہے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب دعا مانگی جائے گی اور انشاءاللہ ملاقات کا مدنی پیکج. اوریجنل شناختی کارڈ آئی ڈی یہ بھی ضروری ہے. جامعۃ المدینہ والوں کا بھی آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، اپنا جامعۃ المدینہ کا یا کسی بھی عاشقان رسول کے جامعہ سے تعلق رکھتا ہو. اور سب کے لیے یہ بھی شرط ہے ملاقات میں کہ اس نے ربیع الآخر شریف یعنی گوشت پاک کا جو مہینہ ہوتا ہے 11 شریف کا، اس کے چاند رات سے اب تک ملاقات ایک بار بھی نہ کی ہو، صرف وہی ملاقات کر سکیں گے. اور یہ ان جو اب بیان کروں گا ان میں سے کوئی بھی ایک اگر شرط پوری ہے تو وہ ٹوکن بنوا سکتا ہے، باقی سائیں بھائی وہاں جا کر بھیڑ نہ کریں، اصرار نہ کریں، وہ دیں گے تو نہیں. اب تکرار کریں گے آپ کا بھی وقت خراب ہوگا، وہ بھی پریشان ہوں گے، دل آزاریوں کے بھی ہو سکتا ہے کہ مسائل کھڑے ہوں. 12 ماہ کا سفر کر لیا ہو، ہر ماہ مدنی قافلے میں 3 دن سفر کرتے کرتے کرتے 12 ماہ گزار لیے ہوں، مدرسۃ المدینہ بالغان 12 ماہ سے پڑھاتے ہوں، درس نظامی کر چکے ہوں، مدرس درس نظامی، ہر ہفتے جو رسالے کا اعلان ہوتا ہے اس کے 30 رسالے ہو چکے ہیں، 31 چل رہا ہے، اس کا انشاءاللہ اعلان ہفتے کو باقاعدہ اعلان، آج کیا ہے، آج تو جمعہ تھا نا، ہفتے کو ہے، کل اعلان ہوگا انشاءاللہ. ویسے پہلے سے ایڈوانس میں پڑھ لیا تو بھی صحیح ہے، آج کل میں پہلے پڑھا تو یہ نہیں. تو اس طرح 30 رسالے تو ہو چکے ہیں، کل 31 کا اعلان اللہ نے چاہ تو ہوگا. تو ان 30 رسائل میں سے 25 رسالے اگر پڑھ لیے کم از کم تو وہ بھی ٹوکن لے سکیں گے. مگر جب سے اعلان ہوا ہے تب سے رسالے 25 مانے جائیں گے، پہلے کے نہیں. بہار شریعت یا فتح رضویہ شریف یا کنز ایمان شریف یا سراط الجنان مکمل پڑھ لیا ہے تو وہ بھی ٹوکن لے سکتے ہیں. ہفتہ وار مدنی مذاکرہ پورا سال دیکھا، ہفتہ وار یا ہفتہ وار سنت وبرا اجتماع 12 ماہ حاضری دی، اور ان میں دو چھٹیاں ہو گئی سستی سے تو کوئی حرج نہیں, اور بیماری کی وجہ سے چاہے زیادہ چھٹیاں ہو گئی ہوں تب بھی حرج نہیں, وہ بھی ٹوکن لے سکیں گے. ابھی آپ کے ضمیر پر ہے کہ بیماری کی وجہ سے چھٹی ہوئی یا بیماری تو معمولی تھی سستی ہو گئی, تو پھر دو سے زیادہ کو اس میں کاؤنٹ مت کرنا. اور جھوٹ بول کر کوئی آئے گا تو ظاہر گناہگار ہوگا, یہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں, دے دیں گے ٹوکن, لیکن آخرت میں آپ دیکھ لیں کہ جھوٹ بولنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور یہ دھوکہ بھی ہے کہ آپ دھوکہ دیں گے کہ بولیں گے میں نے فلاں کیا کیا نہیں ہے, تو اس لیے وہ سچ بول کر آئیں گے تو دنیا اور آخرت کے فائدے بھی حاصل ہوں گے, اور جھوٹ بولیں گے تو نہ دنیا میں فائدہ ہوگا نہ آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا بلکہ نقصان نقصان نقصان. اللہ ہم سب کو جھوٹ اور دھوکے سے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب دعا مانگ لیجئے, انشاءاللہ اسلام بھائی دعا کروائیں گے, اور صلاۃ والسلام اس کے بعد آپ جب خصوصی مدنی مذاکرے کے لیے جائیں گے دھکم پل نہیں کرنا, ابھی سے نہیں مطلب جب فارغ ہو جائیں گے صلاۃ والسلام سے, کسی کو ایزا نہیں ہونی چاہیے, بھلے آپ کو جگہ سب سے آخر میں ملے, مسلمان کو ایزا دینا یہ گناہ کا کام ہے. اور انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ بھی ابھی مدنی مذاکرے کے بعد براہ راست ہوگا, اور وہ اسلام میں جو خصوصی مدنی مذاکرے میں شریک ہوتے ہیں وہ بھی اس سلسلے کو دیکھ سکیں گے. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج جو ہماری مہروی کابینات کے ذریعے بذریعہ ٹرین بذریعہ ہوائی جہاز یہ جو حاضر ہوئے ہیں, الحمدللہ آج اثر کے بعد جو ہے وہ ہمارے رکن شورا لقمان باپو نے ان کا ایک مدنی حلقے میں شرکت کی تھی, تو 250 سے 300 اسلامی بھائی نے ہاتھوں ہاتھ نماز کورس کے لیے, فیضان نماز کورس کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. یہ کب سے شروع ہوگا؟ یہ پرسوں ہفتے سے شروع ہوگا. جی جی, تو ان سب کو آئندہ ہفتہ اگر یہ آج ملاقات دیے تین دن میں نہیں کرتے تو ہاں صحیح, اور شرط بھی پوری ہوگی انہیں ملاقات کر لیں گے جلد بازی میں آ کر تو پھر نہیں, یہ آپ کی دیانتداری پر چھوڑتا ہوں. تو یہ جو مدنی یہ کورس کریں گے نا نماز کورس, تو انشاءاللہ ان سے پھر اور کوئی شرط نہیں بھی ہے, یہی کافی ہے 7 دن والی, تو ہفتے کو انشاءاللہ اور بھی اگر باپا کو آنا چاہیں تو خواجہ صاحب مدینہ خصوصی خواجہ نماز کا جو بھی ہاں صاحب کے لیے غریب نواز پیکیج, غریب نواز پیکیج 7 دن کا نماز کورس انشاءاللہ, تو ان سے ملاقات کی سعادت حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ. اچھا, اور وہ ہاں جو کوالیفیکیشن جن کی ہو جن کے پاس, اور اس سے اوپر جتنا بھی پڑھا ہوا ہو گریجویٹ, اب میں بھول گیا تھا وہ کان میں آئی آواز گریجویشن, اب میں ایسا ہی ہوں ویسے اب جیسا بھی ہوں قبول کرتے رہے مجھے, تو خود ہی کوالیفیکیشن ایجوکیشن نہیں ہے تو اب کیا ہوگا, دنیاوی تعلیم تو میں نے بہت مائنر مڈل پاس ہوں ویسے, میں بعض لوگ اس کو یہ ڈگری سمجھتے ہوں گے جو مڈل بھی نہیں پڑھے ہوں گے, تو گریجویشن یا اس سے اوپر جس نے تعلیم حاصل کی ہو تو وہ بھی ٹوکن طلب کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج مدرسۃ المدینہ والے رہ گئے بابا, آئے ہوئے اگر وہ آئے ہوئے ہوں تو کوئی اعلان نہیں ہوا ان کا, اصل میں آج مدنی جامعت المدینہ کا بھی کوئی خاص تذکرہ نہیں ہے, آج اعلان نہیں ہوا کہ کون سا جامعت المدینہ آیا ہوا ہے, آیا ہوا ہے یا نہیں یہ بھی پتا نہیں. ملاقات کا جو آپ کا پیکج ہوتا تھا نا مدرسۃ المدینہ والوں کا, جامعت کون سا آیا ہوا ہے, تو ان کا کوئی اعلان نہیں ملا مجھے, مہروی کا بھی کوئی اعلان آج نہیں ملے, وہ تو آپ نے بھیجا تھا مجھے پیغام تو اسی کی یاد پر میں نے پوچھ لیا تو یہ آ گئے تھے, تو میں نے اعلان ایک رو پرچو میرے نمی کے راجی تھی. اچھا, گھارو کے جامعت المدینہ اور چھٹا شریف کے ماشاء اللہ, واہ بھائی واہ, تو ان کو بھی تو یہ اعلان ہوئے نا, ان میں سے جن جن کے یہ پورے ہوں گے تو یہ انشاءاللہ ان سے بھی ملاقات کر لیں گے. قاری صاحبان, قاری صاحبان بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. اگر لائے ہوں تو مدارس المدینہ کے قاری صاحبان، جامعت المدینہ کے اساتذہ کرام، ان کو بھی اسی حساب سے کہ ربیع الاخر کے چاند سے لے کر اب تک ملاقات نہیں کی تھی، یہ بھلے قریب سے زیارت کروا دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. آمین. مدینہ یار، وہ جامعت المدینہ والے اتنی محنت سے خوبصورت بنا کے لائے پلیٹ کارڈ، ان کے مجھے دکھائے نہیں ہے، ان کا دل مدرسۃ المدینہ والے موجود ہیں یا کیا؟ مدرسۃ المدینہ کا تو آج کچھ پتہ نہیں چلا، ورنہ ہوتے تو ابھی تو ماشاء اللہ مدنی رسائل کا مطالعہ جاری رہے گا انشاءاللہ. مرشدی ابھی نور کی برسات ماشاء اللہ بنا کر بھی خوبصورت لائے بیچارے. نور کی برسات ہو میرے لیے دعا ہے خدا. سبحان اللہ، یا مرشد میری جھولی بھر دو. اب یہ میں کیسے پڑھوں؟ پہلے تو عابد باپو کچھ باپا یوں مطلب کہ آپ یوں یہ سامنے ہو تو نہیں، اپنے مرشد کا کوئی آپ تصور کر لو. باپو مائک ریڈی آپ کا؟ سوشل میڈیا والوں کو کون سمجھائے گا؟ یہ تو واٹج دیکھتے ہوئے کوئی کام ملے گیا اپنے نارے خود ہی لگاتا ہے. شورا کے نگران پر نور کی برسات ہو، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو. سب پورے ہو گئے ماشاء اللہ. چلو بھائی آپ بھی خوش ہو جاؤ، اب خوشی خوشی 12 ماہ مدنی کعبے میں سفر کے لیے اپنے نام لکھوا دو مدنی تربیت گاہ پر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا رب المصطفیٰ، آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، جو اسلام بھائی اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنے کرم کے شان شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما. اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا، جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تب تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے حنین، کل مومن و مومنات، مسلمین و مسلمات، سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام غزالی، صدر الشریعہ، قطب مدینہ، امام اہل سنت، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور بالخصوص 23, 24, 25 اور 6 رجب سے ہونے والے فیضان نماز کورس میں شامل عاشقان رسول، یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. آج شب جمعہ ہے، یا اللہ اس رات کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف کر، خطاؤں کو معاف کر، لغزشوں کو معاف کر، بے باکیوں کو معاف کر. اے کریم اپنے کرم کے صدقے ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمیں نیک بنا, پرہیزگار بنا, متقی بنا, سچا عاشق رسول بنا. دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے, عبادت کا شوق, تلاوت کا شوق, ذکر و اذکار کا شوق ہمیں نصیب فرما دے. عبادت گزاروں کا واسطہ, سجدوں کی لذتیں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں, جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں سارے مریضوں کو اچھا کر دے. جو یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مریض حاضر ہیں, مدنی چینل پر ہیں یا ان کے نمائندے ہیں, یا اللہ سارے مریضوں کو اچھا کر دے, سب کے دکھ درد غم سب دور کر دے. کاروباری مشکلات آسان فرما, نوکریوں کے مسائل آسان فرما, آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا, مخلوق کی محتاجی سے ہمیں بچا, رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں, گھروں میں لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں, ناچاکیاں دور ہو جائیں. خواجہ غریب نواز کا واسطہ ہمارے دسترخانوں کو وسعت نصیب فرما. خواجہ غریب نواز کا واسطہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. ہمارے بچے بچے کو نمازی بنا دے. یا اللہ خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہمارے گھروں میں, ہمارے شہروں میں, ہمارے ملکوں میں سلامتی نصیب فرما. مسلمانوں کی جان, مال, عزت, آبرو, ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے پیارے غریب نواز کا واسطہ ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. اب گناہوں سے کرارا میں کروں گا یا رب, اب گناہوں سے کرارا میں کروں گا یا رب, دیکھ کب میرے اللہ بنوں گا یا رب, کب گناہوں کے مرض سے میں شفا